ครับตอนนี้ด้านนอกให้สัญญาณนะครับสายแรกของเราที่รออยู่พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่ป๋องยังมาไม่ถึงผมขออนุญาตแทนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณปืนครับปัจจุบันนี้อายุ30ปีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับนะฮะเหตุการณ์นี้จะเจอกับตัวเองด้วยนะครับชื่อเรื่องน่าฟังมากนะฮะอยากรู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องนี้นะคะห้อง314ครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทความหลอนเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณปืน สวัสดีครับพี่ นะครับคุณปืนตอนนี้คุณปืนโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ผมโทรมาจากชลบุรีครับ อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะฮะถามก่อนเลยครับว่าปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับปืน โอ้ปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่ อ๋อเหรอ ติดงานช่วงปีใหม่ครับ อ๋อเหรอทำงานอะไรอยู่ครับช่วงปีใหม่ ตอนนี้ผมรับราชการครับ รับราชการราชการเกี่ยวกับอะไรเอ่ยทหารตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยฮะ ครับผมเป็นตำรวจครับพี ่พอเป็นตำรวจแล้วครับโอ้นะฮะก็เข้าใจผมเลยนะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแลเรื่องราวของรถลาดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้พัก ครับผม นะสู้ๆนะ ครับพี ่ได้เลยครับครับปืนเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปนานพอสมควรเลย 7-8 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับ ครับพี่ เดี๋ยวปืนแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวเลยครับพี่ขอสลับเก้าอี้ตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะฮะ เ ดี๋ยวให้พี่ป๋องประจำตำแหน่งแทน รบกวนขอน้ำร้อนพี่ซะด้วยฮะ นิ ดนึงขอบพระคุณมากน้องปืนรอแป๊บนึงนะฮะพี่ขออนุญาตนั่งแล้วก็ใส่หูฟังแป๊บนึงนะ ครับพี่ครับ โอเคมารายงานตัวเรียบร้อยครับฮะใช้เวลานิดนึงแต่ก็มาเขาเรียกว่าเหนื่อยเฉียดฉิวมากโอเคนะครับปืนฮะพี่ป๋องรายงานตัวครับนะฮะขอบพระคุณพี่เก่งด้วยสวัสดีปีใหม่ปีใหม่เมื่อกี้คุยพี่เก่งไหมครับว่าปีใหม่ไปเที่ยวไหนมา โอ้ทำงานยาวเลยครับพี ่ยาวเลยเหรอ 7วันอันตรายครับผม เดี๋ยวนะ7วันอันตรายคือเราเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไรยังไงฮะ ผมเป็นข้าราชการตำรวจครับพี ่อ๋อเป็นตำรวจเหรอแล้วอยู่สน.ไหนครับ อยู่ชลบุรีครับ อ๋ออยู่ชลบุรีนะฮะเพราะว่าเมื่อวานพี่จัดรายการอ่ะพี่ยังบอกไปในรายการว่าอยากฟังเรื่องของพี่ตำรวจเพราะพี่เดาว่าน่าจะเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าจะเจอเรื่องแปลกๆอ่ะ โอ้เยอะแยะครับพี่ ใช่ไหมเออนี่พี่เดาเองนะแล้วก็วันนี้ก็โชคดีอ่ะได้ฟังปืนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พอดีนะครับแล้วก็อยู่ที่ชลบุรีด้วย ครับผม อ่าฮะเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอที่สุรินทร์ที่โรงแรมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วย ใช่ครับผม เอออ้าวมาเรื่องห้อง314นะฮะเรื่องนี้ไปเจอมายังไงครับปืน เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมจำได้แน่นเลยเพราะว่ามันเป็นคืนเขาดาวพี่ผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะมีการเที่ยวประจำปีอยู่แล้ว ครับ ก็เลยแบบจะล่องเหนือล่องใต้กันแล้วปีนั้นอ่ะเราก็ไปเที่ยวกันเสร็จแล้วก็กะว่าจะมาเขาดาวกันที่จังหวัดนี้พอมาจังหวัดนี้เนี่ยพอดีน้าครับเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่คุ้นเคยก็เลยเสิร์ชหาโรงแรมหนึ่งในจังหวัด คร ับ เราก็คิดว่าโอเคโรงแรมนี้แหละน้าเป็นคนหาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นแล้วล่ะผมก็พอได้โรงแรมเสร็จเนี่ยผมก็จะไปกันเป็นประมาณ7 คน ครับ 7 คนเนี่ยก็จะเข้าไปเช็คอินก็มีทั้งหมด2 ห้องที่ผมเข้าไปคือมีห้อง314กับ304ผมเนี่ยนอนห้อง314พี่นะครับพอเราเช็คอินอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องไป ม ีอะไรเสร็จแล้วแม่ผมกับน้าเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลงไปเอาขนมในรถมาเดี๋ยวมันจะบูดนะครับเหตุการณ์มันก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลย ครับ คือจะมีน้องผ ม 2คนนะครับแล้วก็ผม3คน ครับ รวมเป็น3คนเนี่ยกดลิฟต์ลงไปผมเข้าใจว่าผมกดลิฟต์ไปชั้นล็อบบี ้ ก็เราก็ต่างคนต่างแบบยืนคุยว่าเดี๋ยวคืนนี้เนาะเขาดาวเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองเที่ยวกันเขาต้องจัดงานแสงสีอะไรแน่นอน ครับ พอเสร็จปุ๊บผมก็กดลิฟต์ไปคุยกันอยู่ในลิฟต์ก็เป็นหลอดไฟธรรมดาเนี่ยนะครับพ ี ่หลอดไฟในลิฟต์ลงไปปึ๊บพอเปิดลิฟต์อะผมเป็นคนที่ก้าวออกมาคนแรก ครับ พี่ปองนะครับผมก้าวออกไปปุ๊บผมต้องก้าวกลับมาเลยพี ่ เพราะว่าผมก้าวไปปุ๊ บ มันอยู่ดีๆมันไปเปิดที่ไหนไม่รู้พี ่ มืด มืดสนิทเลยผมก็ถอยหลังกลับมาแล้วผมก็มองหน้ากัน ครับ ผมก็บอกว่าที่ไหนเนี่ยน้องก็แบบต่างคนก็ต่างไม่พูดแล้วล่ะ ครับ สักพักก็เข้ามายืนในลิฟต์ลิฟต์ก็ปิดปิดเสร็จปุ๊บลิฟต์ก็วิ่งขึ้นไปชั้นบน บ นชั้นพอเปิดออกมามันก็กลายเป็นชั้นล็อบบี ้ โอเคผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากโอเคของแต่คงเป็นแบบระบบลิฟต์ที่ว่ามันอาจจะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรกันก็เดินออกไปเอาขนมกันพอหยิบขนมจากในรถเสร็จเนี่ยกำลังเดินกลับเข้ามาในโรงแรมคือน้องผมคนนึงเนี่ยเขาเรียนดนตรีไทยที ่ เขาจะแขวนเครื่องรางของเขาก็เหมือนเป็นพ่อแก่อะไรอย่างเงี้ยมาก็เดินถือขนมกันมาสามคนปุ๊บอยู่ดีๆอ่ะพ่อแก่ของน้องคนนึงอ่ะที่ว่าไปด้วยกันนะครับมันหลุดออกมาแล้วน้องมันก็หยุดปุ๊บก็หยิบพระขึ้นมาแล้วก็หันมองหน้าผ ม ผมบอกว่าเฮ้ยคิดอะไรมากเชือกมันอาจจะเปื่อยใช่ไหมเชือกมันอาจจะเปื่อยหรือว่าแบบมันโดนน้ำมันโดนอะไรเปื่อยเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วเราก็เอาขนมเนี่ยเอากลับไปขึ้นห้องเวลาก็ผ่านไปปุ๊บประมาณห้าทุ่มที ่ ประมาณห้าทุ่มเนี่ยผมก็บอกเอ้ยเดี๋ยวลงไปเดินเล่นในเมืองกันเขาจะเข้าดาวกันแล้วเราก็ลงมาจากโรงแรมกันคือมาเดินไปพี่เชื่อปะ ครับ ปีใหม่นะครับไม่มีการจัดงาน เหรอ ไม่มีการลื่นเริง ไม่มีสังสรรค์ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีการจัดเลี้ยงอะไรทั้งสิ้น ไม่มีเลยพี ่เหรอ ผมงงมากผมจะไปหาข้าวทานหาลูกชิ้นกิน ไม ่มีเลยผมเดินไปที่เขารอรถถามว่าเดี๋ยวคงจะมีคนเดินทางช่วงปีใหม ่ครับ ไม่มีเลยที่เงียบสงัดซึ่งผมแปลกใจมากเพราะผมไม่เคยมาจังหวัดนี้เลย ครับ ผมเจ็บเอ้าหรือว่าที่นี่เขาไม่จัดเหมือนบ้านเรา อ นะโอเคเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะพี ่ ก็ผมไม่มีอะไรแล้วล่ะก็กลับมาที่โรงแรมกันพอกลับมาที่โรงแรมเนี่ยผมก็ขึ้นมาที่ห้องห้อง314เนี่ยเป็นห้องที่ผมนอนจะนอนกันทั้งหมด5คนบริเวณหน้าห้องเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นล็อบบี้เล็กๆที่ว่ามีโต๊ะหวายมีอะไรนั่งคุยกันพอเสร็จปุ๊บปีใหม่เป้งท ุ กคนก็จะออกมาส่งข้อความนะพี่เนาะ ก ่อนเป็นเมสเซจคุยกับเพื่อนสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนผมก็บอกอ่ะโอเคก็มีน้องผมทั้ง3คนเนี่ยก็ออกมาคุยกับแฟนคุยกับอะไรนี่แหละพอเสร็จปุ๊บแม่ก็มาตามประมาณตีหนึ่งแม่ก็เปิดห้องมาบอกนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางต ่ อผมทั้ง3คนก็อ่ะโอเคกลับไปนอนในห้องของ314นะพ ี่ จะเป็นเตียงใหญ่ทั้งหมด2เตียงเตียงหนึ่งเนี่ยจะนอนได้2คน ครับ แม่ผมก็นอนกับพี่คนนึงนะครับส่วนน้องที่ว่าไอ้นี่ครับพระก็นอนกับน้องอีกคนนึงซึ่งผมเนี่ยเป็นคนนอนดิ้นพอผมนอนดิ้นปุ๊บผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปนอนในซอกคนเดียวเองคือผมเป็นคนขี้หนาวผมก็เลยนอนในซอกผมก็เอาผ้าไปปูโอเคแล้วผมก็ดูโอเคใต้เตียงเป็นเตียงตันไม้ปิดผมคงไม่นอนกิ้งเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยพอผมปูผ้าอะไรเสร็จแม่ก็ปิดไฟนอนตอนนั้นก็ราวๆประมาณตีหนึ่งครึ่งพอผมนอนได้สักพักเนี่ยคือผมเป็นคนผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับผมอะเป็นคนที่นอนแบบเอาผ้าคลุมหัวคือคลุมทั้งตัวเป็นคนขี้หนาวแล้วก็คือคลุมทั้งตัวคือแบบไม่อยากรับรู้อะไรข้างนอกอ่ะ ครับ พอนอนไปสักพักนึงผมก็รู้สึกว่าผมร้อนร้อนแบบทำไมอากาศนี่ร้อนเนาะหรือว่าเรานอนใต้แอร ์ เราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะนอนหลับไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นแล้วหรือว่านอนผิดที่อาจจะนอนไม่ค่อยหลับ คร ับ ทุกอย่างในห้องมันก็เงียบสงัดไปหมดพอผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตื่นมากินน้ำดีกว่าร้อนมากเลยเอามือครับที่ว่านอนแบบแล้วดึงผ้าที่อยู่ตรงหัวดึงออกมา พอผมดึงออกมาปุ๊บผมเจอเลยพี ่คือ เป็นเงาเป็นเงาลักษณะดำๆนะครับ ครับ กดไหล่ทั้งสองข้างผม เป็นเงาดำ ใช่ แล้วก็ลักษณะคือกดไหล่เราทั้งสองข้าง ใช่ครับ ครับ ผมคิดในใจว่าโดนแล้วคือผมไม่ค่อยได้เจอเรื่องแบบนี้บ่อยผมแบบตอนนั้นแบบตกใจมากคิดในใจโดนแล้ว ครับ เสร็จแล้วผมจะพยายามลุกก็เห็นเงาอีกเงาหนึ่งที ่ กดแขนซ้ายผมอยู ่เดี๋ยวถ้าก็สองเงาเลยเหรอ สองเงาแล้วนะสองเงาแล ้ วกดแขนซ้ายผมอยู ่ ผมแบบตอนนั้นแบบใจเสียแล้วอะคือน้ำตาไหลละ ครับ สะพัดหันไปมองปลายเท้ามีเงาหนึ่งกำลังกดปลายเท้าผมอยู ่สามเงาแล้วนะ สามเงาพี่ผมแบบสามเงาผมไม่รู้จะทำไงแล ้ วคิดในใจแบบทำไมแบบปีใหม่เนาะต ้ องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย ค ือเรารู้สึกว่าแต่เราก็สวดมนต์ก่อนนอนพอเสร็จปุ๊บผมก็พยายามแบบส ่ งเสียงนะครับพี่ส ่ งเสียงดังแบบมันเสียงไม่ออกมันเสียงไม่ออกจริงๆผมไม่รู้จะทำยังไงเนาะผมก ็ คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมคุ้มครองคือเสด็จเตี่ยสม ุ นทุมพรเนาะผมก็คิดในใจแบบหลวงพ่อครับมาเที่ยวผมไม่เคยลบลู ่ จะต้องมาเจออะไรอย่างนี้แล้วผมก็หลับตาพี ่ ไม่กล้าลุกแล้วตอนนั้นค ือ ลุกไม่ออกแล้วแล้วมันช่วยอีกใจนึงอ่ะมันสะดุ้งปุ๊บคือผมแบบกระโดดจากไอ้ตรงที่ผมนอนใน ครับ กระโดดขึ้นมาทับน้องสองคนที่นอนข้างๆ คือกระเด้งขึ้นมาแล้วไปทับน้อง ใช ่ครับ ทับสองคนเลยทับปุ๊บแล้วผมก็โวยวายเลยโอ้ยโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแม่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตกใจวิ่งไปเปิดไฟ เป็นไร ผมวิ่งไปอยู่ในมุมของแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือพอพูดแค่นั้นปุ๊บทุกคนรู้เลยว่าเจออะไรคือแม่เขาเป็นพยาบาลครับ แม่เขาก็ใจดีแล้วเรานอนทับเส้นทับอะไรหรือเปล่ า ผมก็ไม่พูด ครับ ไม่พูดเสร็จน้องสองคนก็ใจเสียเพราะน้องกลัวมาก ครับ ก็หยิบเตียงอ่ะที่ว่าเป็นเตียงสองอันใหญ่คร ับ มาชิดติดก ัน แล้วผมขอนอนตรงกลางนะ ครับ ไม่ไหวแล้วพอเสร็จก็เปิดไฟ ครับ พอเปิดไฟที่เปิดไฟนอนตอนนั้นประมาณเกือบจะเกือบตี 3แล้วอ่ะผมเจอแล้วเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตานอนจะไปตอนนั้นก็ไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็เช้ามา6 โมงเช้าเช็คเอาท์เลยตื่นปุ๊บไม่เอาแล้วไม่ล้างหน้าอะไรแล้วผมไปดีกว่าผมเก็บของก่อนเลย ครับ ลงมานะนะก็ไม่พูดอะไรว่าทำไมรีบเดินทางหรือเปล่า ครับ พอลงมาถึงล็อบบี้เสร็จน้องสองคนก็ขนของใส่รถ ครับ นะก็ขนของใส่รถด้วยความที่ผมคาใจอะพี ่ครับ ผมกลับไปไอ้ตรงรีเซพชั่นไปถามบริกรอ่ะ ครับ ถามไอ้ที่ประชาสัมพันธ์ครับ ถามว่า พี่ครับผมถามจริงที่นี่เหรอเขาถามผมมาอันเดียวพี่ ครับ น้องเจอเหรอ เนี่ยมันถือว่าเป็นประโยคคลาสสิกเลยนะไอ้คำเนี้ยน้องเจอเหรอ น้องเจอเหรออ ่ะแสดงว่ารู้ถูกไหมแสดงว่ารู้ อุ้ยพี ่เ ขาพูดเสร็จนะ ครับ น้องเจอเหร อ ผมด่าเลยนะพี่บอก ครับ ไอ้ทำไมไม่บอกนี่ทำไมไม่บอกเฮ้ยผมแบบโมโหมากพี่เสร็จปุ๊บผมพูดเสร็จผมกลับมา ครับ คือแบบผมก็ไปถามนะไอ้ที่ว่าอยู่ตรงนั้นนะว ่ าปีใหม่เนี่ยมีคนพักกี่คน เ ขาบอกที่ผมพักอ่ะ ครับ มีแค่3 ห้อง เดี๋ยวนะ3 ห้องจาก 3ห้องจากทั้งตึก จากทั้งตึก ผมงงมากนี่มันคือช่วงปีใหม่นะ มันควรเต็มห้องควรเต็มที่พักควรเต็มทั้งตึกก็มีอยู่3 ห้อง คือห้องผมห้องน้าแล้วก็ห้องใครไม่รู ้แค่นั้นเลย แค่นั้น โ อ้ที่ผมหัวเสียมากผมแบบกลับมารถน้าผมก็เห็นหน้าแล้วแหละว่าทำไมถึงเป็นน ั่นครับ น้าก็เลยมาคุยบอกว่าไปเจออะไรมาผมก็เล่าตามนั้น ครับ แล้วผมก็ถามน้าว่าไม่เจอบ้างหรอ เออน้าเจอมั้ย น้าเขาเจอครับแต่เขาเจอไม่เหมือนผม เขาเจอยังไง น้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็นอนปกติแต่ห้องน้ำเขาอะ ครับ ประตูมันเปิด อือ แล้วไฟอะมันเหมือนกับดับติดๆ อือ ๆๆแล้วน้ำอะน้ำปากหัวครับมันก็เปิดหยุดเปิดหยุดอะไรแบบเนี้ยแต่น้าเขารู้แล้วล่ะว่าเขาก็เจอแต่เขาแบ บ คือเขาไม่ตื่นเต้นกับเขาแบบเขารู้อยู่เขามีคนมีเซนส์แบบเนี้ยผมคิดในใจ ครับ ทุกคนแบบจะเลยแบบให้เขาออก ครับ แล้วผมก็แบบทำไมผมแบบปีใหม่เนาะทำไมแบบ ไม่น่าเชื่อเนาะไม่แล้วตัวพนักงานเขาเล่าให้ฟังไหมฮะที่บอกว่าเจอเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่าต่อเขาอ๋อเขาไม่ได้เล่าเหรอ เขาไม่ได้เล่าเขาแค่ถามผมว่าน้องเจอเหรอ ไม่แล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาไม่ยอมเล่าเหรอ เขาไม่เล่าครับคือแล้วผมหัวเสียมาก ไม่เล่าก็ไม่เล่าวะเออ ผมก็แบบทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกเราอะไรแบบเนี้ย ครับ เรารู้สึกว่าแบบไม่รู้เนาะ เออ แล้วเวลาคือตั้งแต่นั้นมา ครับ ผมก็กลับมาถามเพื่อน ๆ ที่ว่าอยู่จังหวัดเนี้ย ส ุรินทร์นะบอก ครับ โรงแรมเนี้ยเป็นไง ครับ ก็พูดกับผมแล้วบอกว่าโรงแรมนี้ตั้งเยอะแยะไม่ไปเนาะ เออทำไมอ่ะ ทำไมต้องเลือกไปเจาะตรงนี้ด้วย เออ บอกไม่รู้ไม่ได้เป็นคนเลือก เออ ผมถามเพื่อนที่อยู่จังหวัดเนี้ยประมาณ 4-5 คนแล้ว มีคำตอบไหม เพื่อนไม่เคยเล่าแต่เพื่อนแค่พูดบอกว่ามันเป็นโรงแรมเก่า โอ้ เขามารีโนเวทใหม ่ครับ เราก็แบบผมก็ปณิธานเลยเนาะ ครับ จะไม่ไปแล้วอ่ะพี ่เออแต่ก็ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่มาที่ไปรู้แต่ว่าเป็นโรงแรมเก่าที่มีการรีโนเวทใหม่แต่ไม่รู้ประวัติของโรงแรมนี้พื้นที่ตรงนี้ห้องนี้ไม่รู้ ครับ โอ ้แค่รู้แค่ว่า ครับ เขาเป็นโรงแรมเก่าแล้วทำใหม ่ จริงแบบมันดูใหม่มากพี่ ครับ ผมคิดในใจว่าเอ้าช่วงเขาดาวทำไม ไม่น่าเชื่อเนาะช่วงจังหวะนั้นผมว่าที่พักไงก็เต็มอ่ะ ใช่คร ับ เออแต่นี่ทั้งตึกเลย3ห้องไม่ปืนที่ผมย้อนกลับไปหน่อยนะฮะไอ้ที่บอกว่าเห็นเงา3เงานะ3เงาที่ว่านี่นะเงาที่ว่าเนี่ยความรู้สึกนะคือมันเห็นเป็นเงาแน่นอนแหละแต่มันพอบอกความรู้สึกได้มั้ยว่าไอ้เงาที่ว่าเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ ่เป็นผู้ชายครับเงาดำหัวเกียน ๆอืม คือเป็นเงาคนที่แบบว่ากดแล้วจ้องมามองหน้าเราแล้วผมหันเหล ีย บตาไปทางซ้ายอ่ะก ็ เห็นอีกเงาหนึ่งอ่ะ ครับ แล้วยังคุณ เดี๋ยวนะทั้ง3เงาเป็นผู้ชายหมด ผู้ชายหมดครับ เป็นผู้ชายหมด แต่มาแค่ครึ่งตัว อ๋อครับ แค่ครึ่งตัวผมเห็นแบบเป็นเงาหลังๆแค่ครึ่งตัว อืม ขา ครับ จับไหล่จับแขนซ้ายผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตาไหลแล้ว ครับนี่เป็นครั้งแรกของปืนหรือเปล่าฮะกับการที่โดนผีอำ ใช่พี่ ครั้งแรกไม่รู้ผมใช้คำว่าโชคดีโชคร้ายผมไม่เคยนอนมาหลายร้อยที่เลยนะโชคดีใช่ไหมที่พี่ไม่เคยเจอลักษณะแบบที่ปืนเจอหรือว่าเราหลับลึกเราหลับจนไม่รู้ตัวอาจจะเคยเจอเขาอาจจะมาปรากฏตัวมาให้เห็นมาอยู่ข้างๆเราระหว่างที่พี่นอนตามที่พักนะแต่หรือว่าเราไม่รู้สึกเราไม่มีเซนเราสื่อไม่ได้ต่อให้กลัวไงพอหลับแล้วพี่ก็หลับเลยนะแล้วก็ไม่เคยฝงไม่เคยฝันเลยนะแต่ถามว่ามีอาการที่เป็นลักษณะเหมือนตะคิวมันไอ้คือตะคิวนะเรารู้คือเรารู้ว่าตะคิวขึ้นน่องเนี่ยรู้ว่าตะคิวกินนะนะฮะหรือว่าตะคิวต้นขาอ่ะตรงนี้ตะคิวขึ้นนะรู้ไม่ใช่ผีอำแน่ๆเนี่ยในวัยนี้นะ53นะก็ไม่เคยเจอนะปืน ครับพี ่เออ แต่ความรู้สึกผมคือแบบว่าพอผมเห็นอย่างนั้น อ ่ะคือในใจผมก็เหมือนใจดีสู้เสือนะปึ๊บโดนแล้ว คิด ในใจโดนแล้วคือไม่คิดว่ามาไกลแล้วเราไม่คิดถึงเรื่องน ี้ เลยเราเลยพักผ่อนดีกว่า ครับถือว่าดวงก็แล้วกันนะนะฮะถือว่าครั้งหนึ่งจะได้มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะนะครับเอานั่นคือเรื่องราวของปืนนะแล้วก็ประจำการตอนนี้น้องประจำการอยู่ที่ชลบุรี ครับผม นะฮะแล้วช่วง7วันอันตรายหรือว่าเห็นท่านนายกเขาอยากจะเปลี่ยนเป็น7วันแห่งความสุขเลยผมไม่แน่ใจนะนะฮะช่วงที่7วันที่ผ่านมาคือน้องไม่ได้หยุดเลยแล้วหลังจากไปจะมีโอกาสได้พักได้หยุดบ้างไหมครับ ก็ต้องผัดกันพักผ่อนนะครับ ก็คือผัดกัน ปฏิบัติหน้าที่กันมา อ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองนะแข็งแรงนะ ดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากปืนแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะตัวเองเจอหรือว่าเพื่อนในแก๊งในกวนเจอนะฮะไปฟังมาเล่าพี่ฟังต่อกันแล้วกันนะ ครับพี่คร ับโอเคขอบคุณมากปืน คร ับ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีเรามากันต่อฮะเรื่องเล่าในคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องที่2ครับเป็นสายของคุณแจ็คนะฮะคุณแจ็คบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่เจอด้วยตัวเองด้วยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งนี่โรงแรมที่2แล้วนะนะเมื่อกี้เป็นโรงแรมหนึ่งที่สุรินทร์นะฮะอันนี้เป็นโรงแรมหนึ่งที่ระยองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7-8 ปีที่ผ่านมานะฮะใช้ชื่อเรื่องว่าจะหลอกกูไปถึงไหนนะฮะโอ้โหตั้งชื่อเรื่องฮาร์ดคอร์มากนะฮะเรื่องนี้เป็นอะไรตอนนี้คุณแจ็คอยู่กับเราในสายครับนะสวัสดีครับคุณแจ็ค สวัสดีครับพี่ป๋อง แจ็คไปเที่ยวไหนมาครับปีใหม ่อยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับพี่ปีใหม่ปีอะไรผมไม่เคยไปไหนเลยฮะ ไม่ได้ไปไหนเลยเหรอ ใช่ครับ 5-6 ปีแล้วครับพี ่ทำไมถึงไม่ไปไหนมันมีเหตุผลกลใด คือผมไม่ชอบรถติดไม่ชอบคนวุ่นวายไม่ชอบไปแย่งอะไรกับใครอ่ะพี่ถ้าจะไปผมก็จะไปก่อน ครับ ส่วนมากจะไปก่อนครับแต่ถ้าหลังจะไม่ค่อยไปเพราะว่าจะเจอพวกขยะพวกอะไรพวกนั้นคือจะมันจะวิวอะไรจะไม่ค่อยโอเคจะไปก่อนหน้าช่วงเทศกาลเสมอครับ นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ ครับผม ไม่เป็นไรนะฮะขอให้มีความสุขก็แล้วกันนะฮะในตลอดปีและตลอดไปนะครับจ้าฮะมาเล่าเรื่องที่ป๋องฟังหน่อยย้อนไปเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาที่ระยองโรงแรมนี้ไม่ต้องพูดชื่อโรงแรมนะฮะที่น้องเจอด้วยตัวเองนะที่บอกว่าจะหลอกกูไปถึงไหนเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ เข้าเรื่องเลยนะครับพี่ป๋องตอนนั้นผมเป็นออดิตของเครือข่ายหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก ็ คือมีหน้าที่ตรวจจับผิดร้านค้าแล้วก็เซลล์ทำงานขององค์กร ครับ ซึ่งพวกผมเนี่ยจะออกกันเป็นรูทก็คือรูทละ3คันค ัน ละ2คนก็คือจะแยกกันไปเป็นโซนๆนะครับก ็ คือช่วงนั้นน่ะก็คือกรุงเทพน้ำท่วมพอดีว่าหัวหน้าเขากลัวเราไม่มีงานทำเขาก็เลยไล่ให้ไปทำงานในของโซนตะวันออกซึ่งผมได้จังหวัดระยองอ่าฮะแล้วก็คือกลางวันการทำงานของเราก็คือจะออกตรวจออกอะไรเงี้ยพอตกเย็นปุ๊บเราก็จะหาไม่เป็นรีสอร์ทก็จะเป็นโรงแร ม ที่ระยองตอนนั้นน่าจะเป็นโรงแรมเนี่ยฮะที่ใหม่มากผมเห็นแล้วแบบว่าโอเคก็เลยเข้าไปเช็คอินครับผมเป็นกิจวัตรประจำวันนะฮะก ็ คือวันหนึ่งนอนที่หนึ่งครับ อ่ าฮะเริ่มก็ ค ือทุกวันนะฮะเราจะเข้าไปก็คือบรรยากาศของห้องนะเข้าไปเช็คอินเรียบร้อยเข้าไปในห้องเป็นห้องชั้นล่างเลยนะฮะเป็นห้องชั้นล่างเดินไปทางซ้ายมือน่าจะอยู่ห้องประมาณห้องที่3อ่ะครับผมจำเลขห้องไม่ได้นะชื่อโรงแรมผมยิ่งจำไม่ได้เลยพอผมเข้าไปปุ๊บเปิดประตูห้องเข้าไปห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือเรานะครับพอเดินเข้าไปก็จะเป็นเตียงแยก2เตียงผมเลือกเตียงที่อยู่ติดแอร์ครับผมอยู่ติดระเบียงนะฮะส ่ วนบัดดี้ผมก็จะอยู่ติดห้องน้ำฮะทุกคืนผมก็จะนอนเล่นคอมของผมไปเรื่อยๆนะฮะด ู แข่งขันฟุตบอลอะไรไปเรื่อยๆฮะคือตอนนั้นเชียร์ฟุตบอลอะไรก็ดูกันไปเรื่อย ๆ ขอโทษครับฮะเพื่อนผมก็ปกติอ่ะเขาก็จะคุยกับแฟนเขาไปเรื่อยๆแต่วันนั้น อ ่ะเขาไม่คุยเขาก็นอนผมก็นั่งเอาคอมขึ้นมาวางบนเตียงแล้วก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆสักประมาณน่าจะประมาณ5 ทุ่มนะครับผมก็หันไปมองอาจารย์เขาคือทุกคนจะเรียกอาจารย์หมดผมก็มองอาจารย์เขาอาจารย์เขาก็นอนหันหลังให้ผมนอนท่าตะแคงนะฮะผมก็นอนเล่นไปเรื่อยสักพักมีเสียงเหมือนกับพี่ป๋องเคยได้ยินเสียงลูกแก้วหล่นไหมฮะ เคยสิมันจะดังกลิ้งกลิ้งกลิ้ง ใช่แต่มันหล่นเหมือนกับว่ า บนหัวเตียงผมอะ ครับ เหมือนใครเอาลูกแก้วคว้างอยู่ครับมันคว้างอยู่อย่างนั้นนะคว้างเหมือนกับคว้างเล่นๆแล้วมันชัดมากเหมือนคืออยู่ในห้องเลยอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยมองขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีอะไรนะผมก็เลยแบบอ่ะเอาละผมก็เลยนั่งมองคอมต่อเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆสักพักมันมีเสียงหัวล้อครับ มัน มีเสียงหัวล้อเป็นเสียงหัวล้อแบบออกแนวผู้หญิง ครับ หรือไม่ออกบางทีก็ออกเป็นเด็กบางทีก็ออกเป็นผู้หญิงผมก็นึกในใจแล้วว่าหันไปมองเพื่อนก่อนเพื่อนก็นอนเหมือนกับนอนสายไปสายมาใช่ไหมฮะ ทีนี้ผมก็เล่นคอมไปเรื่อยเรื่อยสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ไหวแล้วหันไปมองเพื่อนผมพยายามจะเช็คว่าเพื่อนหลับหรือยังถ้าเพื่อนยังไม่หลับผมก็จะเล่นคอมต ่ อแต่ทีนี้เพื่อนอะตัวนิ่งแล้วแต่ขาเขาอะพี่ต๋องนึกภาพเหมือนเขานอนตะแคงหันหลังให้ผมแล้วขาข้างขวาเขาว่าเขาจะเหยียดยาวขาข้างซ้ายเขาจะไขว้ขาถูกไหมครับพี่ต๋องแล้วทีเนี้ยเหมือนกับเขาก็เอาขาสีกันนะฮะสีไปสีมาส ี ไปสีมาสักพักมันไม่ได้สีธรรมดาพี่ต๋องมันยืดยาวออกมาพี่ขาเพื่อนผมนะมันยืดที่งอพับสีนะมันยืดยาวออกมาผมแค่นั้นแหละผมก็เลยปิดคอมผมก็เลยพับคอมลงแล้วผมก็เลื่อนตัวไปปกติผมจะห้อยพาแล้วเอาพาไปแขวนไว้บนหัวนอนใช่ไหมผมก็เลยเอาผ้ามาแขวนไว้ที่คอ คร ับ พอแขวนไว้ที่คอเสร็จผมก็นอนเอาผ้าห่มคลุมเลยผมนึกในใจแล้วว่ามันน่าจะใช่แหละแต่ตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นกุมารน่าจะเป็นกุมารเพราะว่ามันมีเสียงลูกแก้วเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งอ่ะโอเคผมก็เลยคิดว่าตอนเช้าเนี่ยคือมันเป็นโรงแรมใหม ่ คือด้วยความที่ผมเป็นประเภทกลัวผีมากตอนนั้นผมก็เลยแบบน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นแบบของโรงแรมเก่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผีใช่ไหมฮะน่าจะเป็นพนักงานที่ฟอเลี้ยงทีนี้ผมก็นอนผมก็นอนห่มผ้าไปสักประมาณตีผมรู้สึกว่าประมาณตีสองผมรู้สึกว่ามันหนาวมากผมก็เลยลืมตาขึ้นมาคือมือผมอะนอนแบบจับพลาอยู่ใช่ไหมฮะมือผมนอนจับพลาอยู่แล้วก็คือกุมไว้ที่อกเลยอะพี่สองแล้วพอผมลืมตาขึ้นมาพี่ผมเชื่อไหมว่าตัวผมนอนเปลือยแบบไม่มีผ้าห่มอะไรเลยผ้าห่มลงไปอยู่ที่ปลายเตียงหมดเลย คือหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้ แต่ว่ามันหนาวมากตื่นมาเพราะว่ามันหนาวมากผ้าห่มหล่นไปอยู่ที่ปลายเตียงผมก็เอาไงลุกขึ้นมาผมก็เอื้อมใช่ไหมฮะแบบว่าโน้มตัวลงไปปลายเตียงแล้วก็ไปดึงผ้าห่มขึ้นมาพอดึงขึ้นมาพี่ป๋องผมเห็นคนน่ะนอนคุดคู่อยู่ในผ้าห่มจริงพี ่เห็นคนนอนคุดคู่อยู่ในผ้าห่มซึ่งอยู่ข้างล่างถูกไหม ใช่ครับคือดึงพอดึงขึ้นมาแล้วมันติดผมก็ลองมองไปพี่เห็นเป็นรูปร่างคนน่ะเป็นรูปร่างผู้ใหญ่นะพี่ไม่ใช่เด็กนะนอนคู่เลยอ่ะนอนคู่แบบเหมือนกับว่านอนแบบ คุดคู่นอนห่อตัว ใช่ๆพี่อยู่ในผ้าห่มอ่ะพอแค่นั้นแหละผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ไปปลุกอาจารย ์ครับ เรียกอาจารย์ตื่นไม่ไหวแล้วไปผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมก็พูดอย่างนี้เขาก็แบบลืมตาขึ้นมาบอกอาจารย์เป็นไรมีอะไรผมบอกว่าตื่นออกไปเลย ครับ ทีนี้พี่เชื่อไหมว่าที่ผมเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นฝันพี่ อ้าวฝันเหรอ ใช่พี่มันเป็นฝัน ครับ คือพี่เข้าใจไหมว่าที่ผมนั่นคือมันไม่เกรงใจพระที่อยู่บนคอผมเลยอ่ะมันขนาดผมฝันมันยังเข้ามาในฝันผมอีกแล้วทีนี้พอผมตื่นขึ้นมาจริงผมก็สะดุ้งตื่นคือผมจำได้ว่าผมลุกขึ้นไปปลุกอาจารย์อาจารย์ไม่ไหวแล้วไปซึ่งตอนนั้นผมดูเวลาน่ะมันประมาณตีสามครับตีสามที่ผมปลุกสักพักหนึ่งพออาจารย์เขาหันมาบอกมีอะไรคุณแจ็คผมบอกว่าไม่อยู่ไม่ได้แล้วไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกหนาวอีกรอบหนึ่งรู้สึกหนาวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผมก็ตื่นแต่ตื่นในท่าเดียวก็คือท่าที่นอนกุมผ้าครับแต่ผ้าห่มผมหล่นจริง ๆอ๋อผ้าหล่นจริง ผ้าห่ม หล่นจริง ใช่ผ้าห่มหล่นจริงผมก็เลยแบบหันไปมองอาจารย์ ครับ อาจารย์ก็นอนอยู่ท่าเดียวนอนอยู่ท่านั้นไม่ขยับเลยผมหันไปดูนาฬิกาไอ้ข้อมือที่ปวดเตียงนะ ครับ มันประมาณตี 3 กว่าตี 3 กว่าผมก็เอาแล้วคือนึกว่าจะลงไปเก็บไหมทีนี้เอามันก็หนาวด้วยนะสักพักหนึ่งผมเอาลุกแล้วก็ไปดึงผ้าห่มขึ้นมาเร็วๆแล้วไม่มีอะไร คร ับ ผมไม่มีอะไรสักครั้งหนึ่งผมก็แบบเอาขึ้นมาห่ ม ผมก็นึกว่าเอาไงดีจะอยู่ต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันก็ไม่ได้ถ้าไปปลุก ไปปลุกเพื่อนแบบว่าให้ออกไปตอนนี้ซึ่งมันประมาณตีสามกว่า เนี่ ย มันก็ไ ม่ใช่เรื่อง ครับ ไม่ใช่เรื่องผมก็เลยเอาไงดีผมก็เลยแบบห่มผ้าต่อห่มผ้าต่อแล้วก็คือเหมือนกับเสียงลูกแก้วฮะมันก็ยังดังอยู่นะดังเรื่อยๆผมก็แบบไม่รู้จะทำไงแล้วผมก็แบบหลับตาแล้วก็หลับไป ครับ มาตื่นอีกทีนึงตอนประมาณตีห้ า ครับตีห้าคือผมตั้งใจละผมตั้งใจแล้วว่ามันไม่ได้ละผมก็เลยแบบลุกขึ้นอาบน้ำพอลุกขึ้นอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยอ่ะพี่เชื่อไหมว่า ครับ เหมือนมีใครอยู่มาอยู่ในเดินผ่านหน้าห้องน้ำฮะแล้วก็เป็นไอ้ห้องน้ำของโรงแรมครับมันจะเป็นช่องใช่ไหมฮะเหมือนมีใครมายืนอยู่ตรงเห็นเป็นเงาขาเลยนะพี ่ ยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำครับ ครับ ผมก็เลยแบบใจดีสู้เสือตอนนั้นนิ่งมากคือไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดอะไรเลยคือนิ่งมากก็เลยอาบน้ำทำใจเย็นมากสักพักนึงก็ออกไปก็คืออาจารย์เขาก็ตื่นเขาก็ถามว่าอ้าวทำไมอาจารย์แจ็ครีบตื่นจังผมก็ว่าเออเดี๋ยวต้องนั่งทำรูทงานต่ออะไรเงี้ยเขาก็เลยลุกตามมา พอออกมาพอเขาอาบน้ำต่อเสร็จจากผมใช่ไหมฮะ ทุกทีอ่ะเราจะเช็คเราจะมาสตาร์ทรถกันประมาณ10 โมงครับ10 โมงคือต้องสตาร์ท EP ละแต่วันนั้นน่ะเราออกกันประมาณ6 โมงครึ่งอ่ะพี ่ 6 โมงครึ่งผมก็เดินออกมาเลยพอให้เพื่อนไปเช็คเอาท์พอเพื่อนเช็คเอาท์ผมว่าจะเข้าไปถามว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็คือดูแล้วมันสภาพมันใหม่มาก ครับ ผมก็เลยไม่พูดอะไรผมก็เดินเข้าไปนั่งรอในรถพอขับออกไปจากโรงแรมแค่นั้นแหละผมถามเลยอาจารย์เมื่อคืนหลับสบายไห ม เขาบอกว่าเมื่อคืนเขาไม่สบาย ครับ เขาหลับไปตั้งแต่ที่เขาบอกว่าหลับไปตั้งแต่ผมอ่ะเปิดคอมแล้วแล้วเขากินยาแล้วเขาหลับแล้วผมก็ถามว่าอ้าวแล้วที่อาจารย์ทุกทีจะคุยโทรศัพท์เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาหลับไปก่อนหน้านั้นนานแล้วผมก็เลยแบบก็เลยถึงบางอ้อว่าโอเคละไอ้ที่ขยับนั้นไม่ใช่ละก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับ แต่ไม่รู้ประวัติใช่ไหมแจ็ค ประวัติเนี่ยผมไม่ได้ถามเลยครับเพราะว่ามันเป็นโรงแรมใหม่ในของปีนั้นอะโรงแรมนี้มันอยู่เส้นสายในนะครับไม่ได้อยู่นาฬิกามันใหม่มันคือเราจะเป็นคนพิถีพิถันในการนอนมากนะฮะจะเลือกโรงแรมที่แบบดูดีไอ้พวกโรงแรมเก่าๆรีสอร์ทเก่าๆนี่เราจะไม่เอากันเลย ครับ ก็โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ใหม่ที่สุดในนั้นนะฮะ อ ะไรในห้องก็ยังมีกลิ่นสีอยู่เลย ก็ดูแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่น่ามีประวัติมีความเป็นมามีใครเสียชีวิตตายอะไรยังไงไม่น่ามี คือที่ผมเห็นนะพี่คือผมมาคิดว่าเป็นกุมารตอนแรกค ิ ดว่าเป็นกุมารก็เลยโอเคก็นอนไปก็คือเสียงลูกแก้วครับพ ี ่บอลเราก็คิดนะว่าถ้าเป็นลูกแก้วก็น่าจะเป็นแบบกุมารมาเล่นมาหยอกอะไรหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมเห็นในมันเหมือนเป็นภวังค์เหมือนเป็นสลึมสลือพี่ที ่ มันในฝันน่ะ ครับ มันไม่ใช่เด็กอ่ะพี่มันเป็นร่างของคนใหญ่อ่ะ เหมือ นใช่ผู้ใหญ่นอนคูอยู่ในผ้าห่มอ่ะพี่ คือมันย้อนแย้งเหมือนกันว่าขณะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเด็กถูกมั้ยเพราะว่ามีลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนึกถึงกุมารทองนะหรือว่านึกถึงเด็กก็ตามแต่สิ่งที่เราเห็นคือเป็นผู้ใหญ่ไง ใช่พี่นอนตัวคือเพื่อนผมมาเป็นคนตัวใหญ่สูงประมาณ170น่าจะประมาณ178คือในตัวนั้นน่ะคือเท่าๆเพื่อนผมเลยซึ่งกุมารคงไม่ตัวขนาดนั้นหรอกครับ ก็เลยไม่รู ้ก็เลยไม่รู้แต่ก็คือหลังจากวันคืนนั้นนะฮะผมไปตรวจงานที่บ้านฉางก็ไปนอนที่บ้านฉางก็ได้โชคมา ตอนใหญ่โชคดีโอเคได้โชคมาก็ถือว่าโชคดี ทำบุญเลยนะพี ่เอาเหรออย่างไรอันนี้แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนี ่นานครับนานแต่คือตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือเป็นช่วงที่แบบกลัวผีมากอ่ะพ ี ่แล้วผมเกิดวันเสาร์ไงฮะเป็นเพราะว่าวันเสาร์เป็นดวงแรงคือจะเจออะไรพวกนี้ยากมากใช่ไหมฮะใช่จะเจอยากมากแต่หลังจากเมื่อปี61เนี่ยผมเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตหนักมากผมก็เลยเข้าวัดอ่ะหลังจากนั้นมาเหมือนกับก็สัมผัสพวกนี้ได้คือเห็นตัวเป็นๆ เลยอ่ะพี ่ครับแสดงว่าไม่ได้ ล่าสุดมายืนยิ้มอยู่ข้างๆเลยอ ่ ะ ล่าสุดที่เจอนะ คือบ้านแฟนผมอันนี้นิดเดียวเลยพี ่ บ้านแฟนผมอยู่ที่เชียงรายแล้วทีเนี้ยทุกวันน่ะผมจะออกมาทำธุระอยู่ที่หลังบ้านซึ่งมันเป็นอำเภอเก่าๆที่อำเภอแบบชนหมดมากอ่ะแล้ว ผมยืนทำธุระอยู่ใช่ไหมพี ่ ห่างตาเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันเป็นแสงสีขาวๆพอผมมองห่างตาไปปุ๊บ ครับ เป็นผู้หญิงเสื้อแบบชุดขาวเป็นชุดนอนนะพี่ชุดนอนยาวๆอ่ะ ครับ ยืนใส่แหย่ยิ้มให้อยู่อ่ะพ ี ่แล้วทีนี้ผมก็เลยแบบหันขึ้นไปมองคือธรรมเนียมคนเหนือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องล้อมสายสินแค่ตัวบ้านปกติเขาต้องล้อมรั้วบ้านถูกไหมพี ่เหรอฮะ ใช่เขาต้องล้อมรั้วบ้านเพื่อกันไม่ให้อะไรเข้ามาในบริเวณบ้านใช่ไหมแต่คือผมเห็นเลยว่ามายืนแบบแล้วก็ยิ้มอยู่ด้านข้างอ่ะผมก็เลยล้วงไปที่เอวอ่ะพี่เพราะว่าเตี่ยผมเขาจะทำเป็นของไว้ให้ตั้งแต่เด็กอ่ะพอผมล้วงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแสงสีน้ำเงินอ่ะพี่พุ่งแบบกระเด็นแบบปุ้งไปเลยอ่ะ ก็แปลกแล้วมันคืออะไร คือที่นั่นนะครับมันมีบรรยากาศของความเก่าของพวกคือถ้าพูดโดยรวมก็คือเข้าใจกันง่ายๆว่าน่าจะเป็นพวกสัมภเวสีพี ่ แล้วหลังบ้านอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีตลอดมีจริงมีตลอดแล้วก็รู้สึกบ่อยมากอะฮะแล้วก็แฟนผมเขาก็เคยเห็นเคยเห็น คร ับผม Oh, ประมาณนั้นนะฮะพี่ ได้เลยคือเรื่องทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีประสบการณ์ที่เจออีกหรือว่าแฟนเจอหรือว่าคนใกล้ตัวเจอเก็บมาเล่าให้พี่ฟังได้นะ โอ้มีอีกเยอะเลยพี่ป๋อง ได้เลย ดีใจมากเลยพี่คุยครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ฟังเจอพี่ป๋องครั้งแรกเลยดีใจจริงๆพี่ ถือว่าดวงชะตาเราต้องกัน อยู่ม.4 อ่ะพี ่โอ้ยฟังแต่ม.4 ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ สามจะ36แล้ว ม.4 นี่คือประมาณ15-16ใช่ไหม ช่วงนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าพี่เป็นอะไรนะเป็นไนที่ช็อกหรืออะไรแต่คือช่วงนั้นคือวัดเวฟดังอ่ะพี ่โอ้โหจำไม่ได้ช่วงนั้นเดี๋ยวก่อนนะยุคนั้นเนี่ยพี่เริ่มต้นตอนที่เป็นดึกๆหมึกสีม่วงตอนนั้นยังไม่ได้ทำรายการผีพี่เริ่มต้นมาทำรายการผีตอนอยู่สมายแล้วก็มา น่าจะสมายนั่นแหละพี ่ทำให้สมายก็น่าจะเป็นบูมนะบูมเรดิโออ่ะที่จัดอยู่ที่ลาดพร้าว101อ่ะที่ว่าปิดไฟจัดรายการแบบเนี้ย ครับผมช่วงนั้นก็คือจะได้ยินดังที่สุดก็จะเป็นพี่ไก่สมพลนะพี่ผมกับเวฟอ่ะจะไปคู่กับเดอะช็อกเลย เหรอโอ้โหเป็นเกียรติอย่างสูง ใช่ครับผมจะฟังอยู่2ความยอดคือฮอตเวฟคือเป็นเองถูกไหมฮะส่วนเดอะช็อกนี่ก็คือจะเป็นช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นพี่ป๋องคนเดียวเลยล่ะที่จะได้ยินเสียงพี่ทุกคืนจะเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะฮะ ใช่โอ้ความจำแม่นเหมือนกันพี่ยังจำไม่ได้เลยนะความจำเป๊ะมาก จำได้เลยพี่จำได้แล้วตอนนั้นแบบเด็กๆคือใฝ่ฝันมากอยากเห็นหน้าพี่มากเลย แ ต ่ ตอนนั้นเทคโนโลยีไม่มีพี่มือถือก็ยังเป็นแบ บ เขาเรียกเกมไอ้งูน้อยอยู ่โทรศัพท์ไอ้งูนะ 3310 โนเกียใช่ไหมโนเกีย3310เกมงูคลาสสิกมากนะครับแล้วพอเห็นหน้าแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากพอได้ฟังแล้วมาเห็นหน้าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตกใจไหม เสียงพี่เท่นะ แต่หน้าอย่าไปดูหน้านะ ได้ยินแต่เขาพูดกันไงพี ่ ผมก็ว่าพี่ป๋องน่าจะเท่น่าจะแบบว่าตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบอยากเจอนะอยากมาบอกพี่ป๋องก็โอเคโอเคนะพี่โอเค เสียก็พอฟังได้แต่หน้าอย่าไปดูหน้ากันแล้วกันนะอ้าวโอเค พี่ป๋องไม่ออกสื่อเลยตอนนั้น มัน รายการในเดือนสิ้น ตอนนั้นมันไม่มีสื่ออะไรเลยตอนนั้นจัดรายการวิทยุอย่างเดียวเลย ใช่ตอนนั้นพี่ป๋องดังแค่เสียงอย่างเดียวแล้วพี่ป๋องดังมากช่วงนั้นดังจริง ครับหลังจากก็เริ่มออกสื่อเนาะได้เลยขอบคุณมากแจ็คครับผม ขอบพระคุณ มากสวัสดีครับคุณมาก The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ดาราพาเซียง พี่อู๋สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับต้องใช้คำฮิตไหมว่าสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ใช่พี่ป๋องไหมครับ พี่ป๋องเองครับ โอ้พี่ป๋องสวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับพี่ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่อู๊ดนะครับผมก็เป็นแฟนคนหนึ่งที่เป็นคนที่ติดตามละครซิทคอมเป็นต่อนะครับติดตามอยู่ฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูว่าน้องกิ๊กน้องสาวผมก็เล่นกับพี่อู๊ดด้วย ใช่ครับพี่ นะครับพี่อู๊ดตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะอยู่ที่เคหสถานแล้ว ครับผมมันยังไม่ได้ทำงานตอนนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับ เลิกงานแล้วคร ับ เลิกงานแล้วนะครับอยู่บ้านนะ ค ืออู๊ดครับวันนี้มาคุยเรื่องผีๆกันหน่อยนะครับส่วนตัวพี่อู๊ดเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องผีปู่ตาเนี่ยถามความเชื่อพี่อู๊ดก่อนว่าส่วนตัวพี่อู๊ดเนี่ยเชื่อเรื่องผีไหมครับ แต่ก่อนได้ไหมครับเอาไว้มาแต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเลยคร ับ ครับ ผมไม่เคยเชื่อว่าผีมีจริงหรือว่าวิญญาณมีจริงแต่กลัวผีเด็กๆก็ต้องกลัวอยู่แล้วแต่กลัวไม่มีสาเหตุครับแต่ให้ผมเริ่มเล่าได้ยังครับพี่น้องครับ ได้ครับ ก็คือนี่คืออยากบอกทุกคนนะครับว่าไม่ได้ชวนเชื่อไม่ได้ให้เชื่อว่าทุกคนต้องเจอผีหรือว่าผีต้องมีจริงเอาเป็นว่าให้คิดแต่ว่าทำไมต้องมีศาลพระภูมิ ครับ ศาลเจ้าหร ือ ว่าศาลหลักเมืองหรือว่าศาลอะไรแล้วแต่หรือว่าสิ่งต่าง ๆครับ ทำไมต้องมีทีแรกผมไม่เคยเข้าใจครับพี่น้องจนกระทั่งคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณ30ปีแล้ว ครับ ตอนนั้นผมเรียนประมาณสักป.1แล้วผมจำได้แม้กระทั่งว่าวันนั้นผมใส่เสื้อตัวไหนไป ครับ กางเกงตัวไหนผมจำได ้ คือกางเกงลายสก๊อตส ี แดงสีแดงเลือดหมูจาง ๆ ซึ่งบ้านผมเป็นครอบครัวที่ตัดเสื้อผ้าแล้วก็ทำนาฬิกา ครับ วันนั้นรู้สึกว่าจะมีการล้างป่าช้าตอนนั้นที่รู้สึกว่าอำเภอมันจา ครับ มันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น บ้ านอะไรผมจำไม่ได้แล้วซึ่งผู้ใหญ่กำลังเดินทางกันไป ครับ ผมก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเขาไปคือไปเนียนมากหลอกคือไม่อยากให้เด็กไปอยู่บ้านแล้วกันอยู่บ้านนะเดี๋ยวนะอยู่นี่นี่ทุกคนก็ย่างปิ้งไก่อะไรให้ผมหลอกคือพ่อแม่ไปแล้ว ครับ ผมรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบไม่ใช่ละผมวิ่งตามไปอ่ะพ่อแม่ไม่อยู่ใช่เลยเขาต้องไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาต้องไปแบบนี้ผมก็เลยวิ่งหนีออกมาจากหลังบ้านร้องไห้ด้วยรู้ว่าเขาต้องไปอย่างนี้แน่นอน รู ้ว่าเห็นเขาคุยกันนานมากมันจะต้องไปล้างป่าช้า ครับ ผมเดินไปคนเดียวเลยครับพี่น้องครับผมเดินไปคนเดียวจนมีคนมาเจอซึ่งขี่รถม้าผ่านมาร ถเทียมม้าครับพี ่ ซึ่งใส่ถ้วยใส่จานใส่หม้อรู้สึกจะมีของกินของอะไรเงี้ย ครับ เขาเลยบอกเอ้าไอ้นี่นี่ว่าเอ้ยทำไมร้องมาไงไปอย่างนั้นนี่ผมจะไปหาแม่เขาผมไปขึ้นมาไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวผีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะผมขึ้นไปเพราะถึงจุดที่ป่าช้าตรงน ั้ นผมเห็นแม่ผมเลยจำเสื้อได้ว่าเพราะว่าเขาต้องหลอกผมว่าเขาต้องไปยังไงผมเลยจำได้ไกลๆก็จำได้ผมวิ่งปุ๊ดเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปปั๊บจับมือแม่ได้แล้วร้องไห้มาได้ไงเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะลูกตามไปแล้วจะตีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมก็เลยระหว่างที่เขาขุดศพก็เลยไปเรื่อยๆค ุ ย กัน นะก็จะมีกิจกรรมมีเห็นคนวิ่งไกลๆหร ือ ว ่ าเห็นญาติพี่น้องอยู่ตามจุดต่าง ๆ เห็นสินแสเห็นอะไรแบบ ครับ ซึ่งในตอนนั้นระหว่างที่ดูกำลังเขาขุดอยู ่ เหมือนมีคนมองผมข้างหลัง ครับ ผมก็มองไปทีแรกไม่เห็น ที ่สองไม่เห็น ครับ ที่สามเฮ้ยมันเหมือนช็อตอะป ๋ องนึกออกไหมครับพี่ ครับ คือมองไปปุ๊บเฮ้ยแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งอะ เ ป็นชายที่แบบว่านั่งอยู่บนตอไม้ที่ใหญ่มาก ครับ ตัดตอนั้นแล้ว นั่งอยู่บนตอไม ้นั่งอยู่บนตอไม้ตัวสูงประมาณถ้าเกิดเป็นห้องพัก ครับ เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นห้องเช่าไปเลยหัวเขาเนี่ยจะติดบนเพดานพอดี น่าจะประมาณ2เมตร น่าจะประมาณครับในท่านั่งนะครับ ครับ มองผมอยู่ครับผมขนลุกผ ม เฮ้ยผีผีซึ่งผู้ใหญ่มองก็ คร ับไม่มีอะไรไม่มีเขาก็แบบโอบมากอดมันไม่มี มี กลับบ้านผมก็ไม่ได้คิดเลยแล้วมองไปก็ยังเห็นอยู ่ ซึ่งในตอนนั้นนี่เหมือนคือภาพติดตาผมตลอด ครับ เพราะงั้นเกือบปีที่ผมลืมไปแล้ว ครับ อันนี้เล่าถึงแล้วลืมไปแล้วคงไม่มีหรอกเพราะเด็กจะจำง่ายและลืมง่าย พี่อู๊ดผมถามนิดนึงตอนนั้นพอเห็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะครับร้องจ้าที่เมื่อกี้พี่อู๊ดเล่าเนี่ย ร้องได้ครับ บอกแม่ไหมครับว่าเราเห็นอะไร บอกครับบอก แล้วแม่ว่าไง แม่บอกนั่นสงสัยมันเด็กมันเห็นผีแล้ว แสดงว่าผู้ใหญ่ตรงนั้นไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย มีพี่อู๊ดเห็นคนเดียว เห็นคนเดียวเลยครับพี่น้อง ครับหลังจากนั้น หลังจากนั้นผมจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าเขาคงจะพาผมไปทำบุญไปผูกแขนไปส ู บพันไปอะไรหลายๆอย่าง ครับ แต่ตอนนั้นผมลืมไปแล้วแล้วซึ่งเมื่อสงกรานต์ก่อนที่ผมจะมาเล่นละครเป็นต่อครับผมได้มีโอกาสกลับบ้าน ครับ ซึ่งผมจะไปบอกพ่อแม่เออผมเออตอนนี้นะผมมีละครเล่นบ้างแล้วอะไรเง ี้ ยอาจจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี ้ บ้างไม่เห็นมากก ็ นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นญาติพี่น้องมากันเต็มหมดคุยกันเรื่องจิปาถะหลายๆอย่าง ครับ คุยกันเรื่องสมัยสาวๆสมัยหนุ่มๆสม ั ยสงกรานต์เออพากันเล่นเล่นไอ้ที่เด็กเล่นโบราณ ครับ ไปถึงว่ากิจกรรมเป็นมอนต้นผ้าเป็นเสือกินวัวเป็นงูกินหางเป็นอะไรในบ้านผมยังมีอยู ่ แล้วมีการร้องรำทำเพลงอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมีผู้ใหญ่กลุ่มเนี่ยก็คุยกันโอ้ยนึกถึงสมัยก่อนเนาะซึ่งเป็นน้าผมเอง ครับ เป็นน้าผมเป็นผู้หญิงไปอาบน้ำที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าดอนปู่ตาเป็นหนองน้ำเป ็ นเขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบเล็กๆเล็กๆก็หมายถึงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น่าจะเกินส ั ก500เมตรหรือว่าไม่เกิน1กิโลอะไรเงี้ยม ัน ก็กว้างเหมือนกันแล้วมีดอนปู่ตาอยู ่ ซึ่งคนให้ความนับถือมากครับพี่ครับสมัยผมจะไปเกณฑ์ทหารอะไรต้องไปขอพร ครับ ไม่อยากเป็ดนะไม่อยาก อ ยู่ว่ากันไปในวันนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองเราไม่ดีแล้วเก ิน ม ัน ม ี เรื่องเลวร้ายม ี ปอบมีนู่นมีนี่แต่ผมยังไม่อยากให้ลึกขนาดนั้นมีภาคสองปอบที่ผมหยุดไว้ก ่ อนแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าคือดอนปู่ตานี่ศักดิ์สิทธิ์มากคือคนที่ทำไม่ดีคนนี้อะไรเนี่ยจะเจอเป็นตัวแบบนี้เลยแล้วก็เล่ากันไปแล้วกันมาก็เล่าคุยเฮียที่คุยเฮฮาอยู่นะฮะน้าผมคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงไปอาบน้ำที่นั่นอ่ะ ครับ เขาเรียกว่าสถานที่ที่แบบเป ็ นดอนปู่ตาแล้วมีน้ำอยู ่ ไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะบ่อน้ำสาธารณประโยชน ์เป็นบ่อน้ำก็แล้วกัน เป็นบ่อน้ำแล้วใหญ่เหมือนกันแล้วญาติพี่น้องก็จะไปอาบน้ำที่นั่นเด็กๆอะไรจะว่ายน้ำเล่นกันแล้วอยู่ๆก็พูดว่าอุ้ยวันนั้นเจอเลยถ้ามาเล่าเรื่องผีแน่นี ่ครับ ใครไม่เชื่อกระช่างเขาบอกเลยเขากำลังตีผมก็ระหว่างที่แบบว่ากินข้าวกินอะไรกันอยู ่ คุยกันไปคนมาหูฟังบ้างมองบ้างอะไรบ้างเขาบอกเลยว่าตอนนั้นกำลังซักผ้าถุงกำลังจะขึ้นแล้วตัวก็โป้อยู่นิดหน่อย ครับ ก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็ซักผ้าถุงเสร็จปุ๊บใส่ปั๊บเหมือนกับมีเป็ดหรืออะไรมาจ้อมข้างๆเหมือนกับมีใครยังไม่ขึ้นอีกเลยเขาคิดว่าเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีเพื่อน ตั วเขาเป็นคนกลัวผี ครับ มีเพื่อนแล้วเออสักพักหนึ่งก็แล้วกันถึงจะขึ้นก็ซักนู่นซักนี่ชั้นในอะไรก็ว่ากันไประหว่างที่เขาซักอยู่เดี๋ยวเขาใส่ผ้าถุงแล้ว ครับ มีคนลอยมาลอยน้ำมาว่ายน้ำมาท่ากันเชียง ครับ แล้วก็บอกว่าตัวเขาขาวหัวเขาขาวตาแดง ๆครับ ปากแดงๆเหมือนคนเคี้ยวหมากสมัยโบราณเหมือนเซียนเต่า ครับ ผมก็เลยถามอีกโดยจังหวะที่ผมหันไปนี่เหมือนเซียนเต่าเคยดูงูกุลไห ม ผมไม่ได้ตั้งใจจะหาแต่เพราะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นผ้าขาวเป็นหัวล้นๆมีหนวดขาวๆมีเขาขาวตัวเขาขาวว่ายน้ำกันเชียงผ่านไปเท่านั้นแหละผมลุกขึ้นแล้วผมลุกผมบอกเลยโอ้ยโอ้ยพี่น้องครับผมคนลุกผมเคยบอกครับอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าหัวล้นตาแดง ๆ ตอนเย็นผมผิวผีตากพระอ้อมคือเย็น อ ่ะมันใช่อย่างนั้นไหม ครับ เขาจะบอกใช่อย่างนั้นเด็กที่ผมบอกเลยผมโอ้โหผมบอกเลยทุกคนครับผีมีจริง ครับ ผมก็เลยถามว่าจำได้ไห ม เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วอ่ะที่ผมร้องตามพ่อกับแม่ไปที่ว่าไปป่าช้าไปอะไรกันเนี่ยผมเจอแบบนี้เลยที่นั่งแล้วทุกคนอึ้งเลยบอกจริงเหรอจริงๆผมเจอแบบนี้ที่ผมร้องไห้ที่ผมอะไร บอก แต่ผมจำไม่ได้เยอะผมจำได้แค่นั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วที่ผมเชื่อว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไ ร อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามีจริงๆครับ ผมไม่ได้คนฟังนี่เชื่อตามผมนะแต่อย่างน้อยผมก็เชื่อ ครับ ทำไมคนโบราณถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชามาถึงทุกวันนี ้ ถ้ามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ครับ ทำไมถึงมีผ้ายันท ำ ไมถึงมีศาลหลักเมืองทำไมถ ึ งมีศาลเพียงตาทำไมถึงมีอะไรที่ไว้อะไร แสดงว่าลักษณะที่พี่อุ๊ดเจอตอนเด็ก ผมเหงื่อแตกแล้วครับพี่น้อง กับตอนนั้นคือลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับ ลักษณะเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน รูปพันธุ์สันฐานใช่หมดเลย แบบเดียวกัน คือถ้าเป็นฆาตกรเนี่ยไอ้นี่แน่ๆ ครับก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นวิญญาณของต้นตระกูลอาจจะเป็นวิญญาณของปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครับพี่ครับเป็นสิ่งที่ปกป้องในหมู่บ้านนั้นในชนบทนี่คือมันจะมีเยอะมากหลายหมู่บ้านซึ่งมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เด็ดมาก ครับ วันนั้นผมว่าจะโทรหาพี่ป๋องแต่ผมไม่มีเบอร์ครับพี่น้องคร ับ ที่อุบลอำเภอเดชอุดมเขามีการจับปอบคัน ครับแต่ถ้าเป็นวิธีการจับปอบผมเคยไปดู เหมือนโกหกน ะของพี่อุดเหมือนผมไหมฮะตอนที่ผมไปดูตอนจับปอบตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไข่ที่จับปอบใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ย โอ้ไม่ฮะนี่เป็นเลยว่าเป็นอาชีพซึ่งผมว่ามันมีการวิวัฒนาการในการต่อสู้กับสิ่งพวกนี ้ คือมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดี ครับ อย่างวัยรุ่นทุกวันเนี้ยเขาก็มีการพัฒนาในการตีกันเมื่อก่อนตีกันเฉยๆแต่นี้มีการยิงกันหรือว่าระเบิดหรืออะไรมันจะหนักกว่านั้นซึ่งอยากพูดเยอะนะพี่เพราะว่าผมเชื่อเรื่องนี้มากๆ แสดงว่าจากแต่ก่อนตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยเชื่อจนมาเจอเหตุการณ์นั้น ครับ ก็เลยทำให้เชื่อว่าสิ่งต่างเหล่านี้มีจริง แต่ว่าครับพี่แต่ผมอยากบอกว่า ครับ อย่าเชื่อผ ม นะทีเดียวมันเป็นความเชื่อส่วนตัวผมเอง ครับ เพราะว่าเราออนแอร์แล้วคือเราอยากแจ้งแบบว่า ครับ ผมเชื่อกับตัวเองผมเลยเชื่ออ ย่างที่ผมบอกว่าฟังครับพี่อุ๊ดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมาแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคน ใช่ครับพี่น้อง โอ้ แล้วผมเป็นมีเซนส์อะไรที่ตรงนี้เยอะมาก พี่อุ๊ดเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเลยใช่ไหมครับ จริงผมเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าพ่อแม่เห็นแววเรียนดีเลยส่งไปเรียนต่อที่ขอนแก่นครับ อ๋อจริงๆก็คือเป็นคนกรุงเทพ ครับ แต่ไปเรียนต่อที่นั่น ครับผมเป็นคนเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพเลยพี่ป๋องครับ ครับ โรงพยาบาลหญิงครับพี่คร ับ นี่ก็คือโรงพยาบาลราชวิถีตอนนี้ ครับครับ ผมอาจจะฮาหน่อยนึงเพราะว่าผมจะกบเกินความกลัวผม แสดงว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีแล้วก็กลัวผี ครับพี ่ปัจจุบันนี้ยังกลัวอยู่ไหมครับ ก็มากมากครับ ยังกลัวผีอยู่ ยังกลัวผีอยู ่อ๋อมีคนแซวพี่อู๊ดมาฮะบอกว่าได้ซื้อน้ำปลากลับบ้านหรือเปล่าครับพี่น้อง เนี่ยแหละเนี่ยแหละครับไอ้เนี่ยน่ากลัวกับผีครับไอ้ตัวที่ซื้อน้ำปลาไปฝากมันนี่ครับพี่น้องครับ ภรรยาที่ว่าตัวใหญ่อย่างกระช้างนะครับ จริงจริงจริงใช่ไหมครับพี ่ก็มันคงจะจริงแล้วล่ะครับพ ี่ น้อง นะครับพี่อู๊ดนะครับนั่นคงจะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรามากันที่เรื่องของคุณปุ๊กฮะนะฮะตอนนี้คุณปุ๊กอยู่ในสายละสวัสดีครับปุ๊ก สวัสดีค่ะ เมื่อกี้เห็นได้ยินแว บๆว่าง่วงแล้วเหรอคะ กำลังหลับจะรอดูฝนดาวตกค่ะพี่ปอง เอาหรอพี่ยังไม่เห็นเลยฝนดาวตกเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าออกไปจะได้เห็นหรือเปล่านะครับแต่เวลานี้เป็นเวลาที่มันน่านอนเป็นอย่างยิ่งแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้ลุกขึ้นมาคุยกับพี่ก่อน สงสัยว่าจะรอดูสงสัยจะไม่ไหว สงสัยจะไม่ไหวใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันเผื่อว่าคุยกับพี่ไปอาจจะทำให้แบบว่าหายง่วงก็ได้นะลองดูนะครับคราวนี้มาว่าที่เรื่องนี้ฮะมันเกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่รีสอร์ทหนึ่งที่เขาใหญ่โคราชนะฮะที่ว่ามันอยู่ในห้องน้ำเหตุการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองด้วยเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ คือจะไปดูคอนเสิร์ตงานใหญ่ ครับ งานบิ๊กมอนเทน อ๋อของพี่เต้ ใช่แล้ววันก่อนที่จะมีงานนะคะ ครับ ก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตการแสดงวันนึงเขาจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นนะพวกไปถึงก่อน ครับ ก็น่าจะไปประมาณบ่ายๆแล้ว ไปถึงที่นั่นก็คือแบบขอแบบคือต้องไปจองค่ะไปหาห้องอ่ะห้องพัก ครับ แล้วก็ไปหาทั้งหลายที่หาหลายที่จะมาเจอที่ที่หนึ่งก ็ คืออันนี้ที่บุ๊กจะเล่าเนี ่ ยแล้วพอทีนี้แบบว่าก็ไปเปิดห้องแล้วกะว่าจะอาบน้ำอะไรกันเนี้ยทีนี้คือก็ยังไม่อาบเพราะว่าขอพักก่อนละกันเพราะว่าไม่ไหวอะขับรถมาคือเหมือนจะเป็นไข้ก็เลยขอนอนก่อนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวขอไปก็จะไปกันประมาณ 3-4 คน อ ะเพื่อนก็จะมากับแฟนด้วยเสร็จเพราะว่าเอองั้นไปหากินกันปะแล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนไม่ไหวนะขอนอนก็นอนไปก็สักพักนึงอะเหมือนคือกินยาเข้าไปด้วยก็ผมกำลังแบบเหมือนจะหลับจะหลับเพราะฤทธิ์ยามั้งก็ได้ยินเสียงในห้องน้ำมีเสียงตักน้ำอ่ะ ตักน้ำ คือมันเป็นอ่างน้ำอะค่ะ คือ ห้องน้ำที่รีสอร์ทเนี้ยมันเป็นอ่างน้ำต้องใช้ขันตัก ไม่ใช่ฝักบัว ไม่ใช่ ครับ ทีนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำลาดอาบน้ำก็เอ๊มันเสียงมันเพื่อนก็ไม่อยู่แล้วอ่ะคือเสียงมันดังตลอดเลยแล้วเราก็คือด้วยความที่ว่ากินยาไปก็รำคาญมากหรือว่าห้องน้ำข้างหลังที่ห้องข้างหลังก็ไม่แน่ใจแล้วคือคิดว่าห้องข้างหลังตอนแรกคิดว่าห้องข้างหลังที่ติดกันแล้วห้องไหนมันคงจะชนกันแล้วเราได้ยินเสียงเหมือนมันเป็นเรือนไม้ค่ะคิดว่าหรือว่าเสียงห้องน้ำที่มันชนกันมาถึงห้องเราแล้วต ร งไหนก็เลยปล่อยไปเอ๊ะอาบนานจังอะไรเงี้ยเ อ๊ ะเราก็ง่วงเราก็ไม่อยากลุกไปดูใช่ไหมคะขอพักสักหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังดังไม่ไหวเนี่ยมันอะไรหรือว่าน้ำล้นหรืออะไรยังไงมันน้ำล้นมันก็ไม่ใช่มันลักษณะเป็นอาบ เหมือนกับการใช้ขันตักแล้วก็อาบ ใช ่มันก็จะดังกว่าปกติถูกไหม ใช่ตักแบบสาดอ่ะ ม ันก็ต้องดังใช่ป่ะคะ ครับ มันเลยเอาไม่นอนแล้วลุกขึ้นไปเปิดดูเลย ครับ ห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไฟนะคะคือตอนช่วงไปถึงตอนน่าจะตอนที่ตื่นมาน่าจะเย็นแล้วอ่ะห้าโมงเกือบหกโมงแล้วที่นั่นมันห้าโมงก็เหมือนมืดอ่ะเปิดไฟอ้าวก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไร ครับ ห้องน้ำก็ไม่เปียกเราก็เลยหรือว่าห้องน้ำข้างๆข้างหลังแน่ๆเลยก็กลับไปนอนต ่ อนอนต่อสักพักนึงก็เพื่อนก็ยังไม่กลับมาเราก็รอจนแบบหลับแล้วหลับอีกก็ได้ยินเสียงน้ำอีก อ าบอยู่นั่นแหละอาบอยู่นั่นแล้วคราวนี้มันได้ยินเสียงมันชัดมากแล้วไม่ใช่ห้องน้ำข้างห้องแน่ๆเลย ครับ คิดว่าเพื่อนกลับมาแล้วแน่แล้วก็คิดว่าเพื่อนคงกลับมาอาบน้ำเพราะเพื่อนก็มีกุญแจห้องเหมือนกันเพราะว่าเราล็อกประตูห้องเองค่ะเราก็ไม่คิดว่าคนอื่นจะเข้าหรอก ครับ ก็ได้ยินเสียงเปิดอาบน้ำอีกเราก็เลยเพื่อนมาแน่เลยหลับเอ๊ะเหมือนเดิมเฮ ้ อาบแรงอีกแล้วตาไม่ไหวแล้วก็ไปดูอีกก็ไม่มีค่ะไม่มีวิปุ๊กก็เลยไม่นอนแล้วหยิบก็ลูกก็หยิบกระเป๋าหยิบโทรศัพท์แล้วก็ออกล็อกประตูห้องแล้วก็เดินออกไปคือไปโทรหาเพื่ อ นเฮ้ยไม่อยากจะกลับอะไรเงี้ยคือไม่อยากอยู่คนเดียวหิวด้วยอะไรด้วยมารับหน่อยได้ไหมไปกินกันยังไงทำไมไม่มาสักทีโทรหาเพื่อนไปบอกจะนั่งกินเหล้ากินอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็บอกมาได้แล้วเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วคนเดียวเนี่ยมารับทีแล้วเขาก็เพื่อนจะบอกเดี๋ยวมารอสักพักนึงเราก็เลยไปเดินเล่นแถวเดินเล่นสักพักนึงแล้วก็ยังไม่มาเพื่อนก็ยังไม่มาเออไม่ไหวแล้วแบบคือไปนั่งร อ เดินจนชั่วแล้วอ่ะที่จะเดินแล้วกลับมาหน้าห้องมานั่งรอหน้าห้องได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกัน ตรงไหน มันเหมือนกับในห้องอะ เสียงเหมือนผู้ชายวิ่งทะเลาะกันในห้องเราอะนะ ใช่เดี๋ยวปุ๊กนั่งอยู่นะ อุ้ยขนลุก ได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันทะเลาะกันเราก็คิดว่าหรือว่าเพื่อนเรากลับมาแล้วมันทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าอะไร ครับ ทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็ ปล่อยปล่อยคุยกันก่อนไหมอะไรเงี้ยทะเลาะกันไปเถอะอะไรเงี้ยเอ๊ะสักพักนึงทะเลาะทะเลาะกันไม่เลิกสักทีแล้วก็เลยบอกแล้วก็เขาประตูห้องเฮ้ยอะไรกันทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกันเราก็บอกอย่างเงี้ยคือพวกตอนที่ช่วงเดินมาเคาะนั่นน่าจะประมาณน่าจะเกือบหกโมงฮะ ปุ๊กพี่บองถามหน่อยสิตอนก็ทะเลาะกันเนี่ยเราฟังได้สับมาว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร ทะเลาะกันว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อะไรอย ่ าง เงี้ ยทำไมต้องทำแบบนี ้ ทำแบบนี้ทำไมไม่รักกันเหรอไม่คือไม่รักกันแล้วเหรอทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำในขนาดนี้อะไรเงี้ยก็มาได้ยินเสียงแบบเนี้ยค่ะเราก็คิดว่าเออหรือว่าเพื่อนทะเลาะกับแฟนมันกินอะไรก็มีปัญหาอะไรกันกลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปแบบสักพักนึงเราก็ได้ยินเสียงแบบทะเลาะกันดังเสียงแบบเก้าอี้ล้มอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปแล้วนะทะเลาะอะไรกันแล้วก็ขอแบบขอประตูไม่เปิดอ่ะแล้วก็กลัวเขาแบบมีเรื่องอะไรกันแล้วก็เลยเอ้ยเขาจะไขประตูแล้วนะแล้วก็เอากุญแจไขเปิดเข้าไปคือห้องมันมืดอยู่นะห้องมันมืดอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดหรือว่ามันปิดไฟเพราะว่ามันทะเลาะกันอะไรนี่ไม่เปิดไฟให้คนอื่นอะไรเงี้ยเราได้เปิดไฟปุ๊บไม่มีค่ะไม่มีใครอยู่ในห้องค่ะ แล้วพอไม่มีแล้วตอนนั้นความรู้สึกแวบแรกเลยนะตัวของน้องรู้สึกยังไง ล็อกประตูเลยค่ะไม่เข้าเลยปิดไฟแล้วเขาออกเลยค่ะล็อกประตู ครับ ไปยืนรอเพื่อนไปยืนรอเพื่อนเพื่อจะสักพักนึงเพื่อนมาเราก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วก็บอกเฮ้ยไปกินข้าวเถอะไปกินข้าวแล้วก็ไปงานเลยไปเข้างานเลยเข้างานเลยแล้วเดี๋ยวแล้วค่อยคุยกันที่นู่นไปถึงงานก็เป็นคอนเสิร์ตเล็กๆเราก็ไปหาอะไรกินในนู้นเลยไปนั่งอยู่ในนั้นสักพักนึงเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอกลับไปอาบน้ำก่อนว่ะแกอยู่ที่นี่ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเพราะว่างานมันมีเช้าจะนั่งแกไม่กลับแล้วใช่ไหมไม่กลับไปเถอะไ ม่แล้วตอนนั้นปุ๊กได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ยังไม่ได้เล่า ครับ ไม่มีโอกาสเล่าว่าเพื่อนไปกับแฟนแล้วก็ไม่เล่าไม่เลยยังไม่เล่าดีกว่าม ันเดี๋ยวเพื่อนกลัวอะไรเงี้ยเรามาเที่ยวเราก็ไม่อยากไปเล่าอะไรสักพักเพื่อนบอกเพื่อนก็เดี๋ยวฉันกลับไปอาบน้ำจะอยู่นี่แล้วกันอะไรมันก็ไปกับแฟนนะใช่ปะขอไปอาบน้ำหน่อยมันก็หายไปเลยหายไปเลยแล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งให้เราดูเนี่ยสักพักนึงมันก็โทรมาบอกว่าเอ้ยไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวไปคอนตอนพรุ่งนี้เลยขอนอนพักแล้ว ครับ เมาด้วยอะไรด้วยแล้วก็สงสัยเพื่อนอยากอยู่บนส่วนตัวทีนี้อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็สนุกของเราไปเช้ามาเพื่อนมาแล้วยังไม่ตีห้าเพื่อนมาไปกับบอกว่าเฮ้ยแกเมื่อวานแกอยู่อ่ะเจออะไรป่ะปัญหาโควิดเนี่ย แ ล้วแกเจออะไรวะ เ จออะไรมามันบอกว่าโอ้ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยทั้งกูทั้งแฟน เ นี่ยไม่ได้นอนเลยเจออะไร ครับ มันบอกว่ามันเจอผู้หญิง เจอผู้หญิง มันมีโต๊ะอยู่ค่ะมันมีเขาบอกมันเล่าให้ฟังมันคือผู้เห็นแล้วมันมีเสาอยู ่ แล้วมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแบบแล้วก็มีขวดน้ำวาง ในห้องอะนะ ใช่มันบอกว่าผู้หญิงอะนั่งบนโต๊ะแล้วก็เอาขาห้อยแล้วก็แขวน อ ะแล้วแขวนขามันคือมันปกติมันนอนอะมันจะเปิดไฟในห้องน้ำไว้มันจะไม่เปิดไฟในห้องค่ะมันก็จะเห็นเป็นผู้หญิงเลยนั่งอยู่บนโต๊ะโต๊ะมันอยู่ข้างเสาอะค่ะคือบอกไม่ถูก โต๊ะมันความสูงประมาณเอวหรือว่า เหมือนโต๊ะเขียนหนังสือประมาณนั้นนะคะ ก็จะไม่ได้สูงมาก ไม่สูงแล้วก็มีเก้าอี้เป็นชุดไม้อะเหมือนไม้ชาวบ้านนะแล้วก็มีขวดน้ำแต่ผู้เห็นนะอันนั้นผู้เห็นนะแต่ว่าเพื่อนอะมันเห็นหนักกว่าม ันเห็นหนักเพราะว่ามันบอกว่ามันเห็นแล้วผู้หญิงอะนั่งห้อยขาแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบหัวเราะคือแล้วก็ดันแบบห้อยขาแล้วก็แขวนขาแต่มันไม่รู้ว่าแฟนมันเห็นเปล่าแต่ว่าคือมันเห็นแฟนมันหลับไปแล้ว ครับ มันก็ไม่ได้ปลุกแสงว่าตัวมันเห็น ครับ แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยคือกระโดดกระโดดไปบนที่นอน กระโดดลง กระโดดไปบนที่นอนแล้วก็กระโดดบนที่นอนแล้วก็มันนั่งอยู่ตรงข้างที่ข้างคือมันจะมีที่ว่างอยู่ตรงที่แฟนนอนแล้วกระโดดลงมาแล้วก็มันนอนข้างแฟนแล้วก็หันหน้ามาคือแฟนน่ะหันหลังหันหน้าเข้ามาหามันแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะนอนแล้วแบบกระโดดมาแล้วก็นอนทำเป็นแบบกระแทงอย่างเงี้ยเหมือนนอนหันเข้าหาเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายเนี่ยแต่แฟนผู้หญิงแต่แฟนผู้หญิงเนี่ยคือหันเข้ามาคือผู้ชายอ่ะแฟนเพื่อนปุ๊กอ่ะหันไปทางแฟนทางผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยหันมาทางเพื่อนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หันมาทางเพื่อนเหมือนกันแล้วนอนเหมือนเนี่ยนอนเอาแขนหนุนเอามือหนุนคอแล้วก็ยิ้มให้อ่ะแล้วมันก็แบบจริงๆอ่ะมันคือมันนอนไม่หลับหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันลืมตาน้อยๆเพราะว่ามันก็กลัวมันไม่อยากลืมตาขึ้นมาเพราะว่ากลัวเขารู้ว่ามันไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันเห็น ครับ มันเห็นตลอดแหละตั้งแต่ตอนนั่งอยู่บนโต๊ะแล้ว หนักมาก ใช่แล้วก็บอกจะทำยังไงได้อะมันก็มันจะทำยังไงได้มันคือมันเหมือนมันทำแกล้งหลับอะแต่เหมือนผู้หญิงเหมือนคนนั้นอะเขารู ้ครับ เหมือนนั่นอะคนนั้นอะผู้หญิงเขาจะรู้ว่ามันยังไม่หลับเขาก็เลยแบบแกล้งหลอกอะหลอกอยู่นั่นเนี่ยหลอกจนแบบมันบอกว่าคือมันอย่างเงี้ยกระโดดขึ้นนอนแล้วก็ไปนั่งแกว่งขาบนโต๊ะมั่งอะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรอย่างเง ี้ย มันบอกว่าคืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลย เฮ้ยแล้วเขาไม่โทษนะเขาไม่ร้องโวยวายปลุกแฟนเฮ้ยลูกเอ้ย มันไม่ปลุกเพราะว่าแฟนมันก็เหนื่อยแฟนตอนแรกมันก็คิดว่าแฟนมันหลับนะ ครับ เพราะมันเห็นแฟนมันนอนจริงมากคือมันพีคตรงที่ว่าตอนเช้ามาแล้วแฟนมันบอกแฟนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเหมือนกัน อ้าวเพราะ ว่าแค่เห็นเหมือนกัน เห็นเหมือนกัน แต่แฟนน่ะเห็นเพราะว่าแฟนเห็นตอนเดินเข้าห้องน้ำเพราะว่าแฟนน่ะไม่กล้าเอียงเพราะมันหันหน้าไปทางห้องน้ำแต่โต๊ะนี่อยู่ปลายเท้า ครับ แต่คือที่เพื่อนผู้เข็นน่ะคือโต๊ะมันจะอยู่ตรงปลายเท้าแต่ว่าคือหันหน้าเห็นแล้วอ่ะแต่ห้องน้ำมันจะอยู่ทางด้านนู้นแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยฝ่ายผู้หญิงแฟนของเพื่อนน่ะจะเห็นทางห้องน้ำมันไม่กล้าเอียงเพื่อนผู้หญิงอ่ะแฟนเพื่อนอ่ะ uh-huh. มันไม่หันไปมองทางนี้เลย ครับ มันไม่กล้ามันบอกว่ามันกลัว ที ่เห็นมันนอนนิ่งๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่กล้าหันไปมันกลัวผู้หญิงมันยังไม่หลับ ครับ แต่มันเห็นทางห้องน้ำตอนผู้หญิงอ่ะกระโดดลงมาแล้วเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินมาแล้วก็ขึ้นมานั่งบนโต๊ะแล้วก็แกว่งขาแล้วก็กระโดดมันนอนมันที่นอนทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยทั้งคืนเลย ปูพี่บองถามหน่อยสิถามไหมว่าลักษณะที่เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยหน้าตายังไงผมเผ่ายังไงแต่งเนื้อแต่งตัวยังไง หน้าตาก็โอเคเหมือนวัยรุ่นอะไร ครับ เป็นใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนส์ขาสั้นอะไรเงี้ยเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยมันไม่น่าคือเขาบอกว่ามันไม่น่ากลัวแต่ท่านคือเห็นตอนหน้าแล้วมันแบบเหมือนหน้าหมองคล้ำอะ ครับน่ากลัวดีเพราะว่าในห้องมันมีแค่2คนที่เป็นคนน่ะแสดงว่าสิ่งที่เติมเข้ามามันไม่ใช่คนน่ะยังไงก็น่ากลัวนะ ใช่เพราะมันบอกว่ามันเห็นแล้วมันไม่ใช่ใครไม่ใช่คนอื่นแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง เ พราะแฟนมันก็หลับอยู ่ แต่จริงๆแล้วแฟนมันก็ไม่ได้หลับแต่แฟนน่ะมันเห็นไปด้านทางห้องน้ำมันเห็นทางด้านห้องน้ำแล้วมันไม่กล้าเอียงมาดูเพราะว่ามันกลัวเขารู้ว่ามันยังไม่มาผู้หญิงอ่ะแต่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเห็นมันเห็นตลอดเลยเพราะมันนอนแบบมันนอนตะแคงอยู่มันนอนแบบเหมือนนอนกึ่ง แล้วหลังจากน ั้ นหลังจากนั้นทำไงฮะหลังจากที่ทั้งหมดมานั่งคุยกัน ไม่ได้นอนเลยตีห้ามันก็ไปแล้วอะมันไปปลุกทั้งที่เราก็แบบคือเพิ่งจะนอนไปเพราะว่าเราเพิ่งดูดนตรีเสร็จแต่เรานอนเต็นท์นะคะ ครับ มันจะแต่ว่ามันรู้จุดกลางเต็นท ์ มันรู้จุดกลางเต็นท์เพราะว่าเช่าเต็นท์ไว้สองหลังหลังติดกันมันก็อยู่อีกหลังนึง มัน จะรู้มันก็เลยไปรู้จริงแล้วก็เรียกบอกเฮ้ยตื่นแล้วก็แบบมาเรียกทำไมวะแล้วไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยบอกเพิ่งจะมานอนเองอะไรเงี้ยก่อนนอนพักก่อนมันบอก เฮ้ยมีเรื่องหลังนี ่แหละไม่แล้วตอนนั้นตัวปุ๊บ ทำไมมึงไม่บอกกู เออแล้วตอนตัวปุ๊บเล่าให้เขาฟังมาว่าเราเจอแต่เราเจอเบานะเราเจอเบากับเพื่อนเยอะเลยนะเล่าให้เขาฟังมาเออ ก็เล่าบอกแล้วมันถามว่าแล้วมึงเจออะไรมึงเจออะไรบอกว่ามันก็เล่าให้ฟังเสร็จกูก็บอกเออกูเจอ เออ แต่กูเจอน้อยกว่า ครับ แต่ถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวค่ะคือเราอะเราคิดแล้วว่าเราเจอน้อยกว่าเราเบาเบาไปเยอะแต่เจออย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมาถามมันว่าทำไมแล้วมึงยังนอนอยู่อีกได้อะ เออ ทำไมไม่มาตอนนั้นเลยมันบอกมันเห็นนะแฟนมันนอนอยู่มันไม่อยากกู เออ และอีกอย่างนึงมันคิดว่าเขากูแบบคือก็มันไม่กล้าลุกจากที่นอน เออ จังหวะนั้นมันก็แบบเหมือนช็อกน่ะ ครับ ถ้ามันลุกมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหลอกอะไรกลัวแบบกลัวลุกขึ้นมาแล้วกระโดดมาใส่อะไรอย่างเง ี้ ย มัน ก็ หน้าอะไรอย ่ างเง ี้ ยม ัน ก ็ กล ั วแบบน ั้ น อู้ยก็โดดมาแล้วมันนอนอยู่ด้วยนี่ก็โอ้ย คือเขานอนคือเขานอนแต่ข้างหลังผู้หญิงอ่ะ อ คือเขานอนตะแคงแบบข้างหลังผู้หญิงแฟนค่ะแฟนเพื่อนนอนแล้วก็แบบยิ้มหนักแล้วก็แบบเอามือเหมือนคอแบบเนี้ยแล้วก็แบบทำเสียแย่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้หัวเราะนะ ครับ เขาไม่ได้หัวเราะนะเขาแบบฉีดยิ้มอะค่ะ แล้ว เพื่อนก็เลยบอกว่าจังหวะนั้นหัวใจแทบวายแล้ว ครับ คือเหงื่อมันก็ออก เออ เลยมันไม่กล้ารู้เพราะมันคือจริงๆอ่ะมันเจ๊ทีเนี่ยมันอยากรู้จากตรงนั้นมามันอยากจะกลับเลยตอนนั้นมันอยากจะคือออกจากที่นี่แหละแต่ว่าคือช่วงจังหวะถ้ามันลุกขึ้นมาล่ะแล้วผู้หญิงมาประจันหน้ากับมันนั่นแหละมันก็เลยบอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นทำไม่ถูกเลยอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวนะมุกแล้วหลังจากนั้นพอเรารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าเราเจอเพื่อนเจอแต่เพื่อนเจอหนักกว่าเรานะนะฮะได้มีการไปสืบเสาะหาข้อมูลหาปริศนา เพื่อนบอกว่าไม่กล้าถามใคร ไม่กล้าถามใครเลยเหรอ มันไม่กล้าถามใครเลยเพราะตอนที่มันออกมาตีห้านั่นคือยังไม่มีใครยังไม่ได้เจอใครเลยแล้วมันไม่กล้าไปถามใครด้วยพอคือมันรอเช้าแล้วออก คือ ตอนแรกอ่ะมันปลุกแฟนมันแล้วมันไอ้ทำไมแฟนมันตื่นง่ายจังมันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันอาบน้ำแล้วก็รีบออกเลย บ อกว่ายังอุตส่าห์จะอาบน้ำอีกเหรอ โอ้โหเป็นเราไม่อาบเลยนะ จะอาบน้ำอีกเหรอเข้าไปในห้องน้ำคือได้ยินเสียงคนอาบน้ำมันก็ยังอุตส่าห์จะอาบน้ำอีกเหรอ ค นมันบอกไม่ไหวคือมันต้องอาบอ่ะคือไม่ไหวแล้วทั้งวันยังไงก็ต้องอาบเพราะว่ามันไปที่นามันไม่รู้ว่ามันจะได้อาบเมื่อไหร่ ก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปทั้งสิ้นกับผู้หญิงปริศนาคนนี ้ ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเสียชีวิตตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตามมาจากไหนไม่รู ้ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วมันบอกว่ามันก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะว่าจังหวะนั้นมันก็ไม่ได้ถามอะไรค ือ รีบอาบน้ำก็รีบออกมาเลยแล้วมันก็นั่งคุยกับแฟนว่าเมื่อคืนหลับสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยหลับอะไรล่ะหลับอะไรล่ะรู้อยู่จะหลับได้ไงของเนี้ย นี ่แต่หนึ่งพูดอย่างเงี้ยเลยบอกเห็นอยู่จะหลับลงได้ไงของเนี้ย ครับแล้วไปทำบุญกันไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอไปเที่ยวกันแล้วหลังจาก ไปทำบุญค่ะ ทำบุญก็ที่ทำบุญที่นั่นแหละ มันมีวัดค่ะวัดเยอะเลย ครับ ว ัดเออโอ้ยเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าแต่ผมฟังเรื่องที่ปุ๊กเล่า ก็ถามบอกว่าแล้วมันได้ถามเวลาถามให้บุ้งไม่บ้าอะไรก็ได้ถามเขาว่ามีอะไรป่ะมันบอกว่าไอ้ตอนที่เห็นตอนเช้าอ่ะมันเห็นนะมันเห็นไอ้โต๊ะที่วางตรงเสาอ่ะมันขยับโต๊ะดูอ ่ ะมันเห็นเป็นเสาตกน้ำมัน อ๋อเป็นเสาตกน้ำมันเหรอ ใช่พี่ปอง อ๋อเหรอ ใช่มันเป็นสระมันคือมันจะเยิ้มๆตรงใต้โต๊ะมันไม่แน่ใจว่าเป็นเสาตกน้ำมันแต ่ มันเป็นเสาบ้านนะคะแล้วพอขยับโต๊ะออกมาเน ี่ ยมันถึงเห็นตอนที่ไปก็ไม่ได้มองไม่ได้สังเกตมันจะเป็นแบบน้ำมันเยิ้มๆมาตรงใต้โต๊ะอ่ะตรงโคนเสาอ่ะ ครับ ค่ะ โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมอยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ปุ๊กกับเพื่อนเจอนะแต่ว่าพี่ฟังจากที่ปุ๊กเล่าจากน้ำเสียงแล้วก็วิธีการเล่าวิธีการถ่ายทอดพี่เชื่อว่าปุ๊กกับเพื่อนเจออย่างนั้นจริงๆเลยนะ โอ้โห คือรู้เลยว่าคือมันต้องเจอเพียงแต่ว่านึกยิ้มนิดๆว่า แค่แบบเจอแค่นี้นะ ใช่คือพี่นึกยิ้ม เพื่อนเป็นผู้ชายอ่ะพี่ป๋อง เออ มันกลัวมันก็ไม่รู้ว่ามันกลัวได้ถึงเราเปล่าแต่ถ้าเราเจอจริงๆเราอาจจะช็อกเหมือนกันนะ ชัวร์เพราะว่าพี่ที่บีมก็คือเหมือนกับปุ๊กอ่ะยังเจอเบาไงคือปุ๊กจะถ้าสรุปก็คือปุ๊กจะได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำถูกไหมแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนชายหญิงทะเลาะชายหญิงทะเลาะกันคือเราอ่ะได้ยินแค่เสียงแต่ขณะที่เพื่อนเราเนี่ยคือมาแบบว่ามาทั้ง 4D มาทุกอย่างเลยไง มาทุกอย่าง มาทุกทิศทางเลยอ่ะ ใช่เพื่อนบอกว่าทำเหมือนไม่เคยเจอกัน เออ แบบว่าอยากเหมือนแบบอยากมาเล่นด้วย ครับเออ ประมาณนั้น เออนี่ข้อความส่งมาเยอะเลยฮะจากคุณพีทนะผีห้องน้ำเรื่องนี้น่ากลัวมากในคืนนี้นะฮะแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาจากหมีจังล่าพร้าวครับ แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงเสานั้นมากกว่า ก็เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงแล้วก็ลักษณะของเขาจากที่ปุ๊กเล่าเนี่ยเหมือนเป็นวัยรุ่นด้วยนะเพราะจากการแต่งเนื้อแต่งตัวในลักษณะที่พูดถึงเนี่ยดูแล้วยังไม่น่ามีอายุอ่ะ แต่งตัวปกติเลยค่ะใส่เสื้อยืดขาวแล้วก็กางเกงยีน เออเออเออ ตามด้วยแบบวัยรุ่นเลย ครับบึ้ยขนลุกเนี่ยคุณหมีจังลาดพร้าวบอกฟังท่านนี้เล่าแล้วตกใจหมดเลยนะครับแล้วก็คุณดร.จีบอก แล้วคือไม่ไปอีกแล้วนะตรงไอเนี้ยจำไว้เลย ครับไม่ต้องพูดนะไม่ต้องบอกที่ไหนนะไม่แต่ของแบบนี้ปุ๊บจะต้องบอกว่า แต่ว่าไม่ถ้าบอกเพื่อนสมาชิกว่าถ้าเกิดไปก็ส ัง เกตเห็น ได้ไม่ต้องไปบอกคือของแบบนี้มันแล้วแต่ดวงคนคือไม่ใช่ว่าทุกที่พักมันจะเจอหมดนะบางทีที่เดียวกันไปเหมือนกันมันจะไม่ได้เจอเหมือนกันก็ได้นะ น ี่ ยังเจอน้อยอ่ะถ้าสมมติว่าคืนนั้นนอนนั่น เ ออ ครับ พี่ป๋อง ครับมันแล้วทุกคนด้วยแหละผมว่ามันมีทุกที่แหละเพียงแต่ว่าใครจะจูนติดจูนไม่ติดมากกว่าเนาะ ใช่แต่เขามาหลอกเราแค่เบาๆ ครับแต่หลอกเพื่อเราหนักมากนะครับ เขามาหลอกเราเพราะเขารู้ว่าเรากลัวแน่เลย สงสัยนะฮะแล้วก็มี ใช่เพราะว่าถ้าเราเจออย่างนั้นเราก็คงไม ่ ไหว โอเคได้ครับเนี่ยดร.จีส่งมาพี่ผีนั่งห้อยขาเขาว่ากำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ได้นะพี่บอกนี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเออบ้าบอจริงเชียวอ้าวโอเคขอบคุณมากปุ๊กเลยนี่ฟังแล้วสนุกมากครับแล้วก็พี่เชื่อหมดหัวใจเลยว่าปุ๊กกับเพื่อนเจอมาจริงๆกับเรื่องนี้นะฮะที่รีสอร์ทนึงที่เขาใหญ่ก็แล้วกัน ค ่ ะ นะขอบพระคุณนะปุ๊กนะแล้วถ้าไปเจอเรื่องอื่นๆที่น้องเจอเพื่อนเจอเก็บมาเล่าน้องเป็นคนที่เล่าสนุกมาก ค่ะ นะพุกนะโอเค ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละฮะเราจะมากันที่สายของคุณรุ่งนะคุณรุ่งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องของ3คน7ขาคืออะไรตอนนี้คุณรุ่งอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณรุ่ง สวัสดีครับพี่ครับ อ่ะฮะรุ่งตอนนี้บรรยากาศพี่ไม่แน่ใจนะคุยเรื่องอื่นก่อนนะเรื่องฝนดาวตกอะไรเงี้ยน้องรู้เรื่องนี้ไหม ก็มาตอนนี้ออกมานอกบ้านนะครับพี่มันมายืนรอดูอยู่ครับ เป็นไง ก็ยังไม่เห็นเลยครับพี ่ยังไม่เห็นอะไรนะ ยังครับ แล้วปกติรุ่งเนี่ยเป็นคนนอนดึกแบบนี้บ่อยๆไหมฮะหรือว่าปกติอยู่แล้ว นอนดึกทุกวันนะครับพี่ ฮะนอนดึกทุกวันแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานต้องอะไรมั้ยแต่เช้าไม่ต้อง ผมทำงานเป็นทำงานอิสระครับพี่คร ับ อ๋อสามารถจะนอนดึกตื่นสายได้ ได้ครับผมได ้โอเคแล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาครับ ปีใหม่เที่ยวที่บ้านครับที่อยู่บ้านครับอยู่กับครอบครัวครับ ที่กรุงเทพอ ยู่ที่อำเภอปราณบุรี อ๋ออยู่ปราณบุรีประจวบ หรอใช่ครับใช่ครับ เออปราณบุรีพี่ไปมาล่าสุดกับงานเรือแปงน่าเที่ยวนะ ผมเคยเจอที่ด้วยครับ อะไร ที ่ ปากน้ำครับ เจอที ่นั่งที่ปากน้ำปานนะคร ับ อ๋อ เหรอใช่ใช่ ต้มอยู่ครับ เพราะพี่ไปมาล่าสุดเนี่ยที่ไปกับเรือแปงกันอ่ะสนุกดีพี่ชอบมีโอกาสว่าจะแวะอีกชอบบรรยากาศดีชิลดีรุ่งครับมาว่าที่เรื่องนี้แค่ฟังชื่อเรื่องก็อยากติดตามละ3คน7ขาที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งไม่ต้องบอกชื่อโรงพยาบาลนะที่ประจวบนะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรครับ คือเหตุการณ์นี้นะครับที่คือพ่อผมเองเนี่ยป่วยแล้วก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลนะบ่อยๆทีนี้มันมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคือพ่อผมเนี่ยชักเกร็งแล้วก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินเลยที่ห้อง ICU อะไรเงี้ยทีนี้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดประจวบนี่นะครับมันเป็นโรงพยาบาลแบบเก่าๆที่เล็กๆไม่ใหญ่คือมันก็รักษาโรคพื้นธรรมดาเนี่ยนะแต่ทีนี้อธิบายนิดนึงก็คือห้อง ICU เนี่ยมันก็มันจะเป็นห้องที่มีทั้งหมด6เตียงนะครับก็คือเมื่อเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นซ้าย3เตียงขวา3เตียง ทีนี้พ่อผมเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นทีนี้ก็อยู่เป็นเตียงแรกเลยอยู่ทางซ้ายมือ ทีนี้ก็คือเมื่อพ่อเข้าไปออกจากห้องฉุกเฉินแล้วก็มาพักตัวในห้องไอซียูเนี่ยก็จะมีคนหลายๆคนเนี่ยที่นอนอยู่แล้วผมก็ได้ไปเฝ้าไข้ก็คืออยู่เตียงแรกเลยแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ไปมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะเห็นแบบคนป่วยคือเสียชีวิตแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยออกไปมาเข้าออกสลับกันไปเนี่ยจนกระทั่งเหลือพ่อผมเองเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของมันก็จะมีเตียงว่างเนี่ยอยู่ห้าเตียงใช่ไหมครับทีนี้ผมก็คืนนั้นเนี่ยก็นอนไปปรากฏว่ามันมีเคสพิเศษเข้ามาเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสของคนไข้ที่ผมถามพยาบาลก็คือกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายแล้วก็เขาก็มานอนเมื่อล้างท้องมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้เขาก็เอามานอนที่คือข้างๆเตียงพ่อผมคือเตียงที่สองของผมของพ่อผมเตียงเด่นที่เขาเตียงที่สองก็ติดเลยทีนี้คืนนั้นคือนอนไม่ได้เลยก็คือว่าคือเขาชักทั้งคืนนะพี ่ เขาชักแล้วมันคือมันเหมือนร่างกายเขากระตุกอะพี ่ กระตุกชักกระตุกเกร็งอยู่เนี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยคือนอนไม่หลับเลยจนกระทั่งถึงตอนเช้าเนี้ยก็ชักอีกชักเนี้ยทั้งคืนทีนี้คนที่ดูแลคนไข้อะคุณญาติเขานะครับเข้าไปตามแบบหมอมาว่าคืออาการเขาแบบไม่ดีขึ้นหนักมากทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคือที่ปากเขาจะมีแต่น้ำดำออกมาด้วย ที่บริเวณปาก ใช่มันเป็นผงทานผงล้างท้องผมก็ไม่รู้ อ ่ะมันก็ไหลออกมาเต็มไปหมดเลยทีนี้ผมก็นอนอยู่ข้างล่างอ่ะพี ่ นอนคือข้างหลังผมเนี่ยมันติดข้างฝาอยู่แล้วพี ่ นึกภาพออกใช่ไหมนึกภาพก็คือผมนอนอยู่จะมีร่องเล็กๆคือให้คนเฝ้าคนไข้นอนได ้ ผมก็นอนแล้วทีนี้ทีนี้ไอ้ตัวผมเองเนี่ยหลักติดข้างฝาแล้วตาผมก็ต้องมองไปที่เตียงที่สองด้วยพี ่ ที่นึกภาพออกใช่ไหม คร ับ ทีนี้หมอก็เข้ามาที่คนไข้มันก็เขาก็จะเวลาเขาทำอะไรช่วยเหลือคนไข้เขาก็จะปิดม่านนะพี ่ ทีนี้ว่าม่านเนี่ยผมนอนอยู่ล่างเนี่ยม่านเนี่ยมันจะไม่ได้ถึงกับพื้นนะพี่มันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณสัก คืบหนึ่งอะ คืบหนึ่งเนาะประมาณ อ ะคืบกว่าหรือประมาณนี่มันก็จะมีที่ผมมองไปนะคือมันก็จะมีพยาบาลนะสองคนแล้วก็จะมีหมอหนึ่งคนแล้วก็มองนอนไปปรากฏว่ามันก็ต้องมีหกขาใช่ไหมพี ่เดี๋ยวนะอีกทีหนึ่ง ครับมันก็จะมีสามคนเนี่ยมันก็จะมีหกขาแต่พอเอิญว่าที่ผมเห็นก็คือมันมีอีกคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง ค ือมันเห็นแค่ขานะพี่ยืนอยู่หลังหมอครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที ่ครับ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนอีกคนหนึ่งไปยืนอยู่หลังหมอครับ อ๋อ ใช่ครับแต่ผมเห็นแค่ขา เห็นแค่ขา ใช ่ผ่านไอ้ช่องเล็กๆตรงนั้นถูกไหม ถูกต้อง ครับ เห็นแค่ขาคือไม่เห็นทีนี้พอสักพักนึงอ่ะก็ได้ยินหมอเขาพูดกับพยาบาลว่าเคสเนี้ยเดทแล้วเด็กคือว่าตายอะ ครับ ให้แจ้งญาติคนไข้มารับศพเขาก็ร้องห่มร้องไห้กัน ค ือญาตินะครับจนกระทั่งเมื่อเสร็จอะไรการเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาศพอะผู้คนตายเสียชีวิตออกไป ครับ ทีนี้มันก็ผมก็เหลือก็คิดในใจว่าเหลือเฝ้าพ่ออยู่แค่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ว่างห้าเตียงก็เหลือผมเตียงเดียว ครับ ก็นอนไปทีนี้จนกระทั่งเนี่ยคือที่สามมันเนื่องจากว่ามันเป็นโรงพยาบาลแบบเก่าๆมันก็ไม่ค่อยมีใครมารักษาหรอกจนกระทั่งแบบเหลือเตียงพ่อผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยแค่ค่อยคนเดียวท ี นี้คืนนั้นเนี่ยผมก็นอนหลับมันก็นอนแบบระหวาดระแวงอะพี่คือมันเห็นคนตายบ่อยในห้องนั้นนะ ครับ ก็นอนคืนนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นคืนที่สามก็คือนอนเฝ้าพ่อเหตุการณ์ปกติเลยทีนี้เวลาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเวลานั้นเป็นเวลาอะไรแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดึกแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงลากม่าน อ ่ะค่อยๆปิดดังเนี้ยดังแก๊กแก๊กจริงๆนะพี่ผมคือ มันเป็นแบบค่อยๆได้ยินนะพี ่ แล้วก็คือเรานอนเนี่ยเราหลังชิดข้างฝาอยู่แล้วนอนแล้วซึ่งระหว่างนอนเฝ้าพ่อเนี่ยได้ยินเสียงลากม่านดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊พอเลื่อนม่านปิดทั้งหมดแล้วปุ๊บเนี่ยผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะพี ่ นั่งอยู่กับพื้นนะฮะแต่ว่าเป็นนั่งอีกฟากหนึ่งนั่งอีกฟากหนึ่งก็คือเตียงเนี่ยมันจะมีสองฟากที่ก ็ คือเตียงถ้าเกิดนั่งฟากพ่อเด็กก็จะนั่งข้างผมแหละแต่ว่าเขาไปนั่งอีกฟากหนึ่งก็เตียงที่สองนะพี่ก็แต่ทีนี้พอนั่งปุ๊บเนี่ยมันเห็นแค่ครึ่งตัวพี่พอเรามองปุ๊บมันเห็นแค่ครึ่งตัว คือเดี๋ยวนะครึ่งตัวคือครึ่งบน เห็นแค่ครึ่งบนเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นมันมีช่องแค่ประมาณครึ่งกว่าทีนี้ที่ผมจำได้ก็คือว่าพี่คนที่กินยาฆ่าตัวตายเนี่ยหรือเล่าไปนิดเดียวคือพี่คนที่กินยาฆ่าตัวตายเนี่ยวันที่เขามาเนี่ยเขาใส่รองเท้ากีฬามาอดีตรองเท้ากีฬาผมจำได้ ครับ แล้วก็เขาก็พอผมเห็นว่าพอเขาจังหวะที่เขาลุกขึ้นยืนน่ะผมจำรองเท้าเขาได ้แล้วเขาก็ขึ้นมานอนบนเตียงแล้วเขาก็ชักอีกทีหนึ่งดีผมเนี่ย โอ้ย มันชักแบบชักเก่งเหมือนที่เขาแบบเหมือนที่เขาตายอะที่ผมคิดว่าเขาจะตายนั่นแหละผมก็เลยวิ่งมาข้างนอกพี ่ วิ่งมาข้างนอกกลัววิ่งมาข้างนอกทีพ่ออยู่คนเดียวครับ คร ับพี่มาผมดูเขาวิ่งออกมาแล้วมาเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่เขาฟังพี่ข้างนอกอะฟังเขาบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเนี่ยก็เลยเข้ามาพี่ก็เข้ามาหาพ่อเว้นไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วพี่จนกระทั่งสติเราแบบกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปที่พ ่อ ก็ไปนอนถ้ายังไม่ทันอะไรพี่ยังไม่ทันอะไรแป๊บเดียวไฟในห้องดับพอไฟในห้องดับปุ๊บมันก็จะมีไฟจุกเฉินนะไฟที่มันแบบเวลาไฟดับมันจะมีไฟจุดเถิงสองดวงติดขึ้นมาพอติดดังปุ๊บม่านมันก็กระชากพ ว ด เฮ้ย ผมก็วิ่งออกพวดออกมาเลย เดี๋ยวม่านนะที่กั้นนะก็เหมือนถูกกระชากลงมาเลยเหรอ กระชากมันกระชากเลยตั้งใจกระชากเลยทีพอไฟดับปุ๊ บ พอไฟดับมันก็สักพักพอไฟดับปุ๊บเนี่ยไฟจุดเถิงมันติดปุ๊บพอติดปุ๊บม่านก็กระชากเลยพ ว ดดังแฉะแรงเนี่ยผมก็วิ่งพวดออกมาครับผมเล่นก็จะมีประมาณนี้ครับ โอ้ยเดี๋ยวมันไม่ประมาณนี้รุ่งเราต้องมาขยี้กันหน่อยโอ้ยพี่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากมันตื่นเต้นจริง แล้วยังขนลุกเลย เหมือนกันพี่พยายามนึกว่าพี่เป็นรุ่งคือพี่นึกว่าพี่เป็นลูกของพ่ออีกคนนึงอะเนาะแล้วก็อยู่ในห้องด้วยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะพยายามนึกพี่ย้อนกลับไปก่อนเรื่องที่ว่าเห็นขาของคนที่ตอนนั้นขาที่เห็นนี่คือขาลักษณะที่เห็นคือขามันต้องตั้งถูกไหมฮะคือจาก3คนมันต้องมี6ขาทีนี้เราเห็นเป็น7ขานะคราวนี้เรามาทําความเข้าใจก่อน3ขา3คน7ขาเนี่ยแสดงว่าขาที่เป็นคนจริงๆอ่ะคือขาของใคร ก็ขาของหมอ1คน ขาหมอ1คนนะ ขาพยาบาลไม่มีพยาบาลผู้ช่วย2คนครับ โอเคแสดงว่าหมอ1พยาบาล2ถ้ากับว่าที่เราเห็นถ้าเป็นคนจริงๆคือมันต้อง6ขาถูกมั้ย 6ขา แต่น้องเห็นขาที่เกินมาคราวนี้ขาที่เกินมาที่น้องเห็นเนี่ยเอาลักษณะก่อนนะเอาลักษณะก่อนนะขาจริงคือเห็นเป็นขาขวาหรือขาซ้ายหรือเห็นสองขา เห็นจริงๆนะจริงๆเห็นสองขาพี ่ จริงๆสองขาแล้วยืนหลังหมอนะครับพี่อย ่ างนี้คือว่าเขาแต่ว่าผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันหมอกขาหมอเขาบังอยู่อ่ะพี ่ แต่คือจริงๆเราคือว่าเราก็คิดในใจว่า ห ันใครว่าไปยืนหลังหมอวะ อ๋อคือความรู้สึกเราคือเหมือนสองขาแหละคือความจริงคือเห็นขาเพิ่มมาสองขาแต่ว่าอีกขาหนึ่งอ่ะเหมือนถูกหมอขาของหมอเนี่ยบังอยู่ ครับเพราะว่าตอนที่หมอกับพยาบาลเข้าไปเนี่ยคือมันอยู่ติดเตียงอะที่ผมเห็นตอนที่เขาปิดม่านพยาบาลเขาปิดม่านอะไรเงี้ยหมอเขาก็ช่วยแบบเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้คือไอ้เด้อแล้วไอ้ที่ยืนข้างหลังหมอนั้นเป็นใครวะ นั่นแหละซึ่งในความเป็นจริงไม่มีถูกมั้ยมีแค่หมอกับพยาบาลแค่นั้น ใช่ครับแล้วพอดีผมก็มองอะที่ผมคือช่วงที่หมอเขาช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยผมนอนมองตลอดเลยมองอะไรวะขาไขว้อะไรอย่างเงี ้ยแล้วขาที ่ครับ อ่ะฮะว่าไงนะรุ่ง จนกระทั่งแบบจนกระทั่ง ครับ หมอก็พูดกับพยาบาลว่าเคสเนี้ยเดสแล้วนะ เสียแล้วเดสแล้วนะ ก็เลยขานั้นก็หายไปเลยครับ ขาก็หายไปเขานี่ลักษณะของขาเนี่ยเป็นขาผู้ชายขาผู้หญิง ผู้ชายผู้ชายแน่นอน ขาผู้ชายแน่นอน ใช่คร ับ อ่าเห็นเป็นเห็นเป็นขาที่มีกางเกงคลุมหรือว่าเห็นเป็นขาที่เป็นเนื้อที่เป็นหน้าแข้งเป็นข้อเท้า เป็นเนื้อที่เป็นหน้าแข้ง อ๋อเป็นขาผู้ชาย มันช่วงใช่ครับมันเป็นแบบคือมันสูงไม่มากนะที่จะมีช่องให้เรามองถ้าเกิดเรามองแบบเราตะแคงนะพี ่ เราจะเห็นเลยพี่เราจะเห็นไม่ถึงตีสุดท้ายเลยพี ่ครับ ถ้าไม่มีอะไรเอาบังนะคร ับ นึกออกเพราะว่าพี่เคยไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติที่อยู่ห้องซีนึกออกเลยก็ถึงภาพเตียงออกแล้วตัวพี่ก็เคยนอนโรงพยาบาลก็จะนึกภาพว่าออเตียงประมาณนี้ข้างล่างเตียงมันก็จะมีช่องว่างเนาะมันสามารถจะมองทะลุไปอีกเตียงนึงได้อีกช่องนึงได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีม่านเนาะมีม่านที่กั้นระหว่างเตียงต่อเตียงก็เลยนึกภาพว่าเข้าใจว่าม่านเนี่ยมันจะไม่สุดพื้นมันจะมีช่องว่างอยู่ซึ่งมันสามารถมองเห็นได้ ใช่ครับ ครับรุ่งมาอีกอันนึงที่บอกว่าเห็นที่ว่าเห็นเขาขึ้นคือน้องจะบอกว่าน้องเห็นคนที่อยู่เตียงนี้แล้วเสียชีวิต ใช ่อีกครั้งนึงเลยจะเขาเสียไปแล้วถูกไหม ใช่ใช่ถูกต้องครับคือมันอย่างนี้พี่คือวันที่เขามาเน ี่ ยคือมันก็มีพ่อผมมาคนเดียวเนี่ยที่อยู่ในห้องนั้นนะ ครับ แต่ทีนี้วันตอนที่เขามาเนี่ยเขามากลางคืนแล้วก็คือเขามาล้างท้องคืนในคืออาการของเขาเนี่ยคือเขาจะชักเก่งอ่ะชักบนที่นอนอ่ะช ัก มันดังมากเลยพี ่ แล้วก็จะชักอย่างเงี้ยทั้งคืนชักแล้วทีนี้เขาแบบว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็จะมีรองเท้าผ้าใบครับกีฬาของเขาเนี่ยที ่ ใส่มาด้วยนั่นแหละครับ ทีนี้คืนนั้นเนี่ยเป็นคืนประมาณคืนที่สามแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยคนตายอะไร ค ือที่สามมันจะมาที่เดิมหรือเปล่าอะไรคิดในตาคิดไปเรื่อยเปื่อยที่อยู่โรงพยาบาลนะผมคนค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟ เรื่องเข้าใจ ทีนี้ระหว่างนอนปุ๊บเนี่ยมันดึกแล้วแหละพี่ทีนี้มันคือมันได้ยินเสียงอะพี่แก๊ก เอออันเนี้ยเออ แก๊กแก๊กอยู่เงี้ยพี่เสียงอะไรเสียงอะไรวะแต่รู้ว่าเป็นเสียงแบบใครมาดึงอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาแบบสงบสลัวสลัวงงงเงียงงเงียเพราะว่าเขาเปิดไฟมันไม่ได้สว่างอะพี่มันจะ สิ่งที่เห็นก็คือ เห็นผู้ชายที่ นั่นไง ขึ้นเขานั่งอยู่ฟากหนึ่งแต่ว่านั่งกับพื้นที่นั่งขัดสมาธ ิน ั่งขัดสมาธิแล้วก็แต่ว่าม่านปิดเต็มหมดแล้วนะที่ม่านปิดเต็มแล้วก็เห็นแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็ทีนี้พอลุกปุ๊บแล้วผมนี่ขนลุกเลยคือ ว่าไอ้เหี้ยพี่อยู่นี่ตายหาตายไปแล้ว ใช่ แล้วก็เขาคือเป็นนอนบนเตียงแล้วก็ ชักก็คือเหมือนกับทำซ้ำให้เราดูทำซ้ำให้เราดูอีกครั้งหนึ่ง ใช่ครับ ว่าเขาลักษณะของการเสียงเขาเป็นยังไงคือลักษณะของการชักเกร็ง ใช่ครับเกร็งมันเขาจะชักแบบตึ๊งดังมากเลยนะพี่จะดังมากเลยคือแบบผมก็วิ่งพุ่งออกไปเลย แล้วพอเข้ามาอีกทีก็ไม่เห็นอะไรแล้ว ไม่เห็นครับทีนี้มันก็จิตด้วยความจิตเราจิตตกกับพี่ท ี นี้บรรยากาศแบบอีกสองที่คือว่าเป็นโรงพยาบาล ค่อนข้าง ไม่ค่อยจะเจริญเท่าไหร ่ครับ นอนแบบแค่แป๊บเดียวที่ไฟมันดับ เนี่ยเอ้ยแบบอันนี้พอไฟดับปุ๊บแล้วไฟฉุกเฉินติด พอติดปุ๊บมันกระชากมากเลย เออ แ กโอ้ย ผมไม่รู้ใครกระชากนะพี ่ พอได้ยินเสียงกระชากผมวิ่งออกไปเลยผมไม่ได้มองผมไม่คิดเลยผมคิดว่า โอ้ย โดนแล้ว เป็นพี่ก็วิ่งอ่ะพี่ก็ขอโทษนะคุณพ่อผมขอไปก่อนนะเออไปตั้งหลักก่อนเออ คือจังหวะนั้นคือเราไม่ทันมองหรอกพี่ว่ามันคืออะไรพ ี่ แต่พอรู้คือช่วงที่หวังเราโดนมาแล้วแล้วเราจิตตกกับพี่ เข้าใจ พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย แ ล้วเขาเป็นห่วงพ่อแล้วเข้ามาเฝ้าพ่ออะไรเงี้ยพอทำสติอะไรเงี้ยปุ๊บกดไฟดับแล้วก็ไฟเฉยๆมันติดพอติดปุ๊บมันก็กระชากยังไม่ทันเลยเมียเราไปมองอะไรเลยพี ่กระ ชากแก๊สแค่นั้นแหละมันก็วิ่งพูดไปเลยเพราะว่าเราได้ยินเสียงตอนที่เราลืมตามาพี่มันได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็เห็นพี่ก็นั่งข้างเตียงกันนะฮะพอขึ้นมาเตียงชักแล้วก็วิ่งออกไปพอเราทำสติอารมณ์ได้ปุ๊บเราก็กลับเข้ามาเน ี่ย มานอนไฟดับไฟฉุกเฉินติดพอไฟฉุกเฉินติดเดือดก็กระชากพูดผมวิ่งพูดออกมาเลย โหเรื่องนี้นะถ้าเอาไปทำเป็นหนังสั้นนะผมเชื่อว่าโคตรหลอนโคตรระทึก คือสุดเลยพี่ คือรุ่งอ่ะเล่ามามันเห็นภาพหมดเลยอ่ะแล้วก็ความยาวของเรื่องนี้นะผมว่า7นาที8นาที10นาทีอยู่เลยนะแล้วก็เล่าผ่านกาลเวลาไปจากวันแรกแล้วก็มาวันที่เจอเหตุการณ์คืนที่3นะโอ้ยผมบอกเลยว่าแล้วไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกเรากลัวได้เลยอ่ะกับสิ่งที่ลุงเล่ามานะ ผมเล่าเลยพี่ผม โอ้โหผมยังยืนตันอยู่ในที่ผมพยายามเสียลม ลุงฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากนั้นคุณพ่อต้องนอนอีก เสียชีวิตครับ อ๋า ไม่เกิน2วันเสียชีวิตเลยครับพี ่คุณ ใช่ครับเสียชีวิตเลยครับ โอ้ยผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับ คือผมเล่าเรื่องให้เล่าให้แม่ฟังนะคร ับ แล้วหลังจากนั้นเมื่อว่าก็ประมาณสัก2วันพ่อก็เสียชีวิตเลยครับ ด้วยสาเหตุ เรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอะพี ่ติดเชื้อในกระแสเลือด คือพ่อผมเป็นหลายโรคมากเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไตเป็นโอเยอะครับ ครับ เยอะครับแล้วคือพ่อก็ชักบ่อยอยู่ภาวะชักบ่อยแล้วก็แบบโดยกระทั่งแบบประมาณ2วันที่หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วก็เสียชีวิตเลยแล้วก็ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปที่โรงพยาบาลนั้นอีกเลยแล้วก็ไม่ได้สอบถามด้วยว่าเป็นอะไรไหนครับ ครับอันนี้คือการที่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบ10 ปีแล้วพี่คร ับฮะ เกือบ10 ปีแล้วคร ับ ยังไงขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงเนาะถึงแม้ว่าจะผ่านมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ไม่ลืมเลยที่เรื่อง นี้แต่เข้าใจเลยว่ายังไงก็ไม่ลืมแน่ๆแล้วก็คนข้างเตียงคนนั้นก็เสียชีวิตและหลังจากนั้นคุณพ่อเราก็เสียชีวิต เสียชีวิตตามครับผมจุดก็คือว่าเขาแบบตอนที่มันทุกวันนี้คือเวลาไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเวลาไปเจออะไรแบบนี้เจอต้องไปเยี่ยมแม่เข้าโรงพยาบาลเลยครับมันจะนิดถึงตลอด ครับ เราจะเฝ้าไม่ขอเฝ้านะจะจ้างคนมาเฝ้าแทนครับ ครับอือฮึรุ่งฮะมีข้อความส่งมาจากคนติดลบเขาคอมเมนต์หรือว่าให้ความเห็นเนาะบอกว่าขาที่เกินมาคือขาของผู้มารับวิญญาณหรือเปล่าไม่รู ้ผมไม่รู้พี่เพราะว่า ค ือมันเรามองอะพี่คือเราเวลาใครทำอะไรเราก็จะมองทีนี้ว่าในห้องนั้นเนี่ยมันเหลือเตียงพ่อผมซ ึ่ งอยู่เตียงที่หนึ่งแล้วก็ถัดไปเตียงที่สองคือเตียงของพี่เข า เดี๋ยวที่พี่เขาแบบพี่เขากินยาฆ่าแมลงมาแล้วทีนี้ระยะทางที่มาเนี่ยคือมันไกลมากคือจากบ้านเขามาโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ80 กิโลอะพี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีการช่วยเหลือพยาบาลเรื่องต้นอะไรกันหรือเปล่าแต่รู้คือว่าพอมาถึงที่ห้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยคือเขาชักทั้งคืนนะ แล้วรุ่งคิดว่าขาที่เห็นเนี่ยเป็นขาของพี่เขาหรือว่าขาของคนที่มารับวิญญาณเอาส่วนตัวนะไม่รู้ ว่าพี ่ แต่ผมซึ่งสงสัยว่าผมคิดในใจว่าไอ้หาเนี่ยมันขาใครมันมายืนอยู่หลังหมอวะซึ่งไม่มีไม่คือเขาจะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไปในขอบในบริเวณนั้นแน่นอนคร ับ เพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นขาใครอะไรก็คือเราก็ไม่รู้มันขาใครแต่รู้ก็คือว่ามันเป็นขาคนแน่นอน เ พราะมันเห็นแค่คือประมาณครึ่งแข้งอะพี ่ เดียวยังยืนนิ่งๆเลยนะพี่ยืนนิ่งๆยืนไม่กระดิกเลยยืนนิ่งๆไม่กระดิกเลยครับผม โอ้ยน่ากลัวมากผมบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอารมณ์ร่วมที่ว่าฟังนะอาจจะมีบางคำที่น้องอาจจะใช้คำอาจจะไม่สุภาพไม่เป็นไรเนาะนะครับมันจะมีคำว่าไอ้หงไอ้หาบ้างไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันคงจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่มันออกมาจากข้างในนะฮะเวลาเล่ามันมันต้องเป็นแบบนี้ความรู้สึกอ่ะ จริงจริงจริงจริงจริงหลุดมามากกว่านี้นะครับตอนที ่ เจอครับ เนาะ ตอนที่วิ่งออกไปนี่แบบโอ้โหขาเขินแบบ นึกออกเลยคงจะเหมือนพี่เวลาที่ตกใจมากๆก็คงจะโทษนะคำหยาบคายเหล่าบรรดาสัตว์เลื้อยคลานคงจะมากันเต็มไปหมดอ่ะ พี่เชื่อไหมครับว่าพอวิ่งออกไปเนี่ยพี่ผมยืนแทบไม่ได้นะพี ่ ขาผมนี่สั่นแบบโอ้โหสั่นเหมือนดาวเข้าครับผมรู้เลยว่าโอ้โหคนที่มันสั่นแบบดาวเข้าผมสั่นจริง ๆโอ้โหพี่ถามหน่อยลุงนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่น้องเจอหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้ยังมีเจออีกไหมครับ มีครับเจออีกครับผม อ้าวถ้างั้นครั้งหน้า ผมทำงานเกี่ยวกับสายพวกข่าวเกี่ยวกับทางวัดนะครับพี ่เอาเหรอ ใช่ครับ อ้าว มาทำเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดทั่วต่างๆทั่วประเทศนะครับ เอาเหรอฮะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะหาเรื่องมาเล่าพี่ฟังอีกนะรุ่ง ครับผมครับผม น้องเล่าดีมากแล้วก็พี่อินไปกับน้องแล้วก็พี่เชื่อทุกอย่างที่รุ่งเล่าหมดเลยว่าเหตุการณ์ที่รุ่งเจอมาเป็นเหตุการณ์ที่รุ่งเจอมาจริงๆนะแล้วก็มีข้อความส่งมานะฮะส่งมาเยอะเลยฮะส่งมาจากน้องพีทบอกว่าคืนนี้มีแต่เรื่องหลอนๆสนุกมากนะครับแล้วก็เทพเจ้ากวนอูบอกสวัสดีปีใหม่ครับพี่ป๋องน้องวีเดวิลยังไม่นอนนะคุณรุ่งเล่าดีมากน่ากลัวเสียงก็น่าฟังปิดท้ายคืนนี้ด้วยความตื่นเต้นทั้งเรื่องเล่าและเสียงคนเล่าเลยค่ะนะครับแล้วก็มีเข้ามาจากคนติดลบบอกชัดแล้วเจ้าของประสบการณ์ใจแข็งมากนะครับแล้วก็คุณต้องอดหลับอดนอนฟังเดอะช็อกโซมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณรุ่ง นะฮะแล้วก็ส่งมาจากน้องแคร์บอกว่าในโรงพยาบาลก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันนะคุณพ่อน้องทัศน์บอกสงสัยมายืนดูร่างตัวเองอะครับนะฮะนี่คือข้อความที่ส่งเข้ามาระหว่างที่ฟังเรื่องของน้องรุ่งนะนะครับน้องรุ่งถ้างั้นสัญญากับพี่ว่าครั้งหน้าหาประสบการณ์แบบนี้มาเล่าอีกนะ มีหลายเรื่องที่น่ากลัวพี่ที่ประเทศแบบที่ผมไปเจอมาตอนที่ว่าไปทำสัมพันธ์แล้วทีนี้ว่าโรงแรมแบ บ ไม่มีที่นอนต้องไปนอนขอนอนในกุฏิวัดแต่พี ่อ่ะได้เลยเดี๋ยวข้างหน้าเราเจอกันนะครับ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากรุ่งนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ